ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بلتی ہے سیاروں کے تاج سر بلتی ہے سیاروں کے ذرے چڑھ کر تیری پیداروں کی تاج سر بلتی ہے سیاروں کی تاج سر بلتی ہے سیاروں کے ہم سے چوروں جو ہم سے چوروں جو فرمائے کرم فل عرش در بنے پشتاروں کے فل عرش در بنے پشتاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے آقا کبوتر ہے جس پر میرے آقا کبوتر ہے جس پر ماتے جس جاتی ہے سرداروں کے ماتے جس جاتے ہیں سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے میرے عیسیٰ صدقے جاؤں بے طور ہے بھی باروں کے طور بے طور ہے بھی باروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے مجرموں مجرموں چشم تبسم رکھو پھول بر جاتے ہیں انگاروں کے پھول بر جاتے ہیں انگاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ذرے جھڑ کر تیری تیرے آبروں کے تصدق پیارے تیرے آبروں کے تصدق پیارے بند کرنے ہیں گرفتاروں کے بند کرنے ہیں گرفتاروں کے ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے جانو دل تیرے قدم پروارے جانو دل جانو دل جا جانو دل تیرے قدم پر بارے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کیسے آقا کا ہو رضا کیسے آقا کا پردا ہو رضا بول والے میرے سرکار یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہے سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا تو بھی رسول اللہ سید مدینہ بس آپ ہی نبھانا گو بڑا کبینہ آقا گو بڑا کبینہ پر ہوں تو آپ ہی سنہری مگر قلب مضطر کو ہے جس کی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے یا رسول اللہ دور رہ کر قدم ٹوٹ جائے کہیں میرے دفن ہونے کو مل جائے تو زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام میں مرنا چاہتا ہوں ہم نہ خدا کرتے ہیں مالو تو لو کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں میں مرنا چاہتا یا رسول اللہ

کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین. خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، حجت الاسلام امام محمد غزالی سیدی اعلی حضرت، صدر شریعت صدر الفاضل قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حجی مشتاق حجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، چاند رات کے مدنی قافلوں کے، چاند رات اور عید کے مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات اور سالے قفل مدینہ لگانے والوں، سارا سال قفل مدینہ لگانے کے عاملین، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 25ویں شب، حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن عراقی علیہ رحمۃ اللہ الباقی کے تجربے کی بنا پر کیا فرماتے ہیں، جب سے میں بالغ ہوا کبھی میری لیلۃ القدر میں نے نہ دیکھی ہو ایسا نہیں ہوا. تو یہ صاحب کرامت بزرگ تھے، تو یہ انہوں نے اس دوران یہ بھی فرمایا ہے کہ جب جب جمعہ رات کو پہلا روزہ ہوا میں نے 25ویں شب میں لیلۃ القدر کو پایا. تو ان کے تجربے کے مطابق آج 25ویں شب ہے، ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر ہو. ساتھ میں یہ کہ عشر مغفر، عشر جہنم سے آزادی چل رہا ہے، وہ بھی آدھا گزر گیا. اب رمضان مبارک بالکل آ کر رخصت کے لیے بارڈر کی طرف بڑھ رہا ہے، عنقریب ہم سے جدا ہو جائے گا. افسوس کہ 25 دن ہم نے غفلت میں گزار دیے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال اور وہ بھی ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑپتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم اجرنی من النار. الحمدللہ آج سوراشٹر کاٹیاوار میں اونا کے شہر میں فتح النفس ممتاز الفقہا حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب مناظر اعظم ہند آج یہاں جلوہ افروز ہیں. دعوت اسلامی کا جاری کردہ نقشہ جو اوقات سلات کے نام سے نئے ارض البلد اور طول البلد کے مطابق تیار کیا گیا ہے، ظاہر بات ہے یہ دعوت اسلامی کا جاری کردہ اوقات سلات جو آج کی دنیا میں سٹی لائٹ کے ذریعے سے ارض البلد اور طول البلد کے طے کردہ نقشے کے مطابق ہے، میں نے اس کو دیکھا اور پھر از خود بھی علم توقید کی روشنی میں خاص اونا کا طول البلد اور عبد البلد کو سامنے رکھ کر جو استخراج کیا تو چار تاریخوں کا میں نے غروب کے وقت کا اخراج کیا. میرا اخراج کا دا وقت دعوت اسلامی کے اخراج کا دا وقت کے بالکل مطابق ہے. ہاں سکندوں کا فرق ہے, اور سکندوں کا فرق وہ قابل اعتداد و شمار نہیں ہوتا. اس لیے دعوت اسلامی ہی کا جاری کردہ نقشہ صحیح ہے. اس لیے میں اس علاقے کے مسلمانوں سے یہی کہوں گا کہ وہ شرعی طور پر اسی جاری کردہ دعوت اسلامی کے نقشے کے مطابق عمل کریں تاکہ ان کی نمازیں صحیح وقت پر ہو سکیں, ان کے روزے صحیح ہو سکیں. اس کی خلاف ورزی میں بسا اوقات نمازیں بھی ضائع ہوں گی اور روزے بھی ضائع ہوں گے, اور مسلمان نماز روزے کی محنت اٹھا کر بھی نماز روزے کو اپنی تساہلی کی وجہ سے ضائع کر دیں یہ ہرگز روا نہیں ہوگا. حضرت مولانا الیاس قادری صاحب سے میری ملاقات تو نہیں ہے, نصف ملاقات لوگ خط و کتابت کو کہتے تھے, اور آج ٹیلی فون کے زمانے میں موبائل کے زمانے میں نصف ملاقات سے بھی بڑھ کر یہ ٹیلی فونی ملاقات ہے. ٹیلی فونی ملاقات مجھ سے کئی بار ہو چکی ہے, اور مولانا کے کارنامے میرے سامنے ہیں. میں ان کے ان کارناموں سے بہت خوش ہوں کہ اس سے اہل سنت بالخصوص امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کی ترویج و ارشاد کا کام ہو رہا ہے. مولانا نے کیسے کیسے لوگوں کو نہ جانے اہل سنت کے مسلک سے وابستہ کیا ہے, اور سنت کے مطابق شکل و صورت اپنانے کی جو کوشش کی ہے اس کوشش میں وہ کامیاب ہیں, اور مسلک اہل سنت کے مطابق لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ لوگ ان کی اس تحریک سے وابستہ ہیں. یقیناً یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے. ان کے ہاں کے علمی شعبے جو ہیں وہ بھی میری نگاہوں کے سامنے ہیں, ان کے ہاں کی کچھ کتابیں بھی میرے سامنے ہیں. ان کے مطالعے سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مولانا نے ایک بہت بڑا کارنامہ مسلک اہل سنت کے فروغ کے لیے انجام دیا ہے. صلوا علی الحبیب. سر پہ ماما سجا رہے گا, سر پہ داڑھی سجی رہے گی, سر پہ زلف سجی رہیں گی, راس نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ شرک ہے. نماز کے اندر التحیات جو پڑھتے ہیں نا, اس میں بھی یا رسول اللہ ہے. آپ کسی کو بھی پوچھ لیجیے جو تھوڑا بہت عربی جانتا ہوگا, تو اس کو کہیے کہ السلام علیک ایوہ النبی کے معنی کیا ہے. اس کے معنی ہے سلام ہو اے نبی آپ پر. یا عربی میں بولتے ہیں, اردو میں اے, اور جب کاف کا صیغہ آ گیا تو یہ پکارنے کا ہی, یہاں السلام علیکہ یعنی آپ پر. یہ اور ایوہ النبی تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ ترکیب جو ہے یہ اس میں یہی اس کے معنی بنتے ہیں, سلام ہو اے نبی آپ پر. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارنے میں کوئی حرج نہیں, اور ہمارے اکابرین, علماء, بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی پکارنا ثابت ہے. بخاری, امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہی غالباً لکھا ہے اپنی کتاب میں, وہ یا محمدہ, یا امام بخاری نے اپنی کسی اور کتاب میں, جی جی جی جی, جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو بچے اور مطلب یہ کہ چھتوں پر چڑھ گئے, کوئی باہر آ گئے, تو یہ مسلم شریف کی روایت میں یہ مضمون موجود ہے کہ وہ یا محمدہ یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ, اس طرح کی صدائیں لگاتے تھے. اور بہت کئی کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ جنگوں کے موقع پر بھی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور دیگر تابعین کے دور میں بھی یا محمدہ کے نعرے لگتے تھے, جس کو اب ہم نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے انداز پر لگاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس انداز پر نعرہ رسالت یہ بھلے نہیں تھا, لیکن یا محمدہ یہ ضرور کہتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کی بہت ساری نظیریں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور قصیدہ ہے, قصیدہ نعمان. اب یہ مشہور آپ نے بولا, ہم نے پہلی بار نام سنا, تو یہ اہل علم جو ہے نا ان کو پتا ہوتا ہے, قصیدہ نعمان. اس میں انہوں نے سرکار کو پکارا, یا اکرم الثقلین یا کنز الورا, کہ اے جن و انسان میں اکرم یعنی سب سے زیادہ تعظیم کے قابل, یا کنز الورا, اے کائنات کے خزانے. اسی طرح قصیدہ بردہ شریف جو بہت مشہور ہے, یہ تو مشہور ہے قصیدہ بردہ شریف, اس میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کئی مقامات پر پکارا گیا ہے. یا اکرم الخلق مالی من الود بھی, پڑھ لیجیے, بھول گیا, یا اکرم الثقلین, یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم, کہ تمام خلق سے معظم بہتر اکرم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے تمام کائنات سے بہتر اور کون ہے کہ مصیبتوں کے وقت میں جس کی پناہ پکڑوں, یعنی کہ اس میں پکارا بھی ہے اور مدد بھی مانگی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. اس کے علاوہ بھی مطلب یعنی کہ بہت سارے دلائل ہیں. تو اب یہ کہ جس کے نصیب میں نا وہ دلائل مانگے گا نہیں, وہ جد بھی پشتی سلسلہ ہمارا چلا آ رہا اور شریعت میں ممانعت ہے نہیں, تو یا رسول اللہ بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے انشاءاللہ. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اگر آپ کو مزید اس کے دلائل مختصر طریقے پر چاہیے تو کرامات شیر خدا نامی رسالہ جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا, اس میں کئی دلائل نقل کیے گئے یا رسول اللہ کہنے کے اور اللہ کے سوا دوسروں سے مدد مانگنے کے تعلق سے, الحمدللہ دلائل دیے گئے اس میں, یہ پڑھ لیجئے. اور زیادہ دلائل چاہیے تو جا الحق مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے, کا مطالعہ کر لیجئے. خود سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس عنوان پر کتاب لکھی ہے, ندا یا رسول اللہ، اس کا ترجمہ شاید یہ ہے، کوئی رسالہ پورا اس میں فتح رضویہ شریف میں. الاستمداد یہ بھی رسالہ ہے اعلی حضرت کا. تو بہرحال یہ کہ یا رسول اللہ کہنا نہ صرف جائز بلکہ عین سعادت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے. مدنی بہار سردار آباد پنجاب پاکستان کے مقیم ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ میں اپنے علاقے کا ایک انتہائی بد کردار شخص تھا، میں اپنی حرکتوں کی وجہ سے بہت بدنام تھا، لوگ مجھے بہت برا سمجھتے، مجھے بہت سے لوگ سمجھاتے بھی، مگر میرے کانوں پر جو تک نہ رینگتی. دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ دن رات شراب کے نشے میں بدمست رہتا، میرے شب و روز بحر گناہ میں غوطہ زنی کرتے گزر رہے تھے. میرے سدھرنے کا ذریعہ کچھ یوں بنا کہ سن 1434 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی نوی شب کو مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والا سلسلہ مدنی مذاکرے میں مجھے اپنے والد محترم کے ساتھ شرکت کی سعادت نصیب ہوئی. مجھے دوران مدنی مذاکرہ جب دیدار امیر اہل سنت ہوا تو میں سراپا اشتیاق بن گیا. جب رقت انگیز ملفوظات امیر اہل سنت سنے تو یہ تاثیر کے تیر بن کر میرے دل میں پیوست ہوتے چلے گئے. ندامت کے چشمے پھوٹ نکلے میری آنکھوں سے اور آنسو بہنا شروع ہوئے. خوف خدا عز و جل کے سبب مجھ پر اتنی رقت طاری ہوئی کہ مدنی مذاکرے کے ختم ہونے کے باوجود میں کافی دیر تک سر جھکائے زارو قطار روتا رہا. امیر اہل سنت کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا. میں نے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر شراب کو ہمیشہ کے لیے ترک کرنے کا ارادہ کیا. داڑھی نہ منڈوانے اور ایک مٹھی سے نہ گھٹوانے کا پکا ارادہ کیا. علم دین سیکھنے کی نیت سے چاند رات سے اپنے علاقے کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ مدنی قافلے میں سفر کی بھی نیت کی. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مدنی مول میسر آیا. اس کی بدولت نماز نفل روزے کا ذہن بنا، مدنی حلیے سے آپ آراستہ ہوئے. دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے مثلا تعویذات عطاریہ سے آپ نے برکت حاصل کی. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب و رسائل شیخ طریقت امیر اہل سنت کے رسائل فیضان سنت جلد اول یا اسی طرح دیگر کتب و رسائل، وی سی ڈیز، بیانات کی کیسٹوں وغیرہ سے آپ کا مدنی ذہن بنا. برائیاں چھوٹ گئیں، مثلا فیشن پرستی، ڈکیتی، شراب نوشی وغیرہ، تو دوسروں کی ترغیب کی نیت سے اپنی مدنی بہار ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر ریکارڈ 02134942626 اور اس ای میل پر میل madani.bahare@dawatislami.net. بند پڑا تو نوک پلک سوار کر ہم دوسروں کے آگے بیان کریں گے. ممکن ہے کہ آپ کی مدنی بہار دوسروں کے لیے ترغیب کا سامان بنے. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. آئیے ہم بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر علیہ سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور آج ویسے ہی تاک رات ہے، اس رات میں تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر ہی لینی چاہیے، اور کسی بھی طور پر اپنے گناہوں سے توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ساتھ ہی ساتھ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہونے کی برکت بھی حاصل کریں. امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دوہرا لیں، ان شاء اللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ امیر علیہ سنت کے ذریعے سلسلہ قادریہ عطاریہ رضویہ میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے کسی سلسلے سے داخل ہیں، چاہیں تو بہتر برکت حاصل کر سکتے. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، ان شاء اللہ عز و جل آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے اور اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. بابا جو سوال ہوا اس میں سائل کے سوال کا دوسرا حصہ یہ بھی تھا کہ یہ یا رسول اللہ جس کا مضمون ہے یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں، اس کی وضاحت کا بھی کچھ وہ جب کہا کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے تو یہ وضاحت کافی تو ہونی چاہیے. بابا شرک سے مطلب ہم ہر چیز کو شرک کہہ دیں اس کے حوالے سے ہم نہیں کہتے الحمدللہ. ہم صرف شرک ہی کو شرک کہتے ہیں. یہ جو بات بات پہ بعض اوقات دینے کے بعض لوگوں کو یہ وسوسے آتے ہیں کہ یہ بھی شرک وہ بھی شرک, تب پتہ نہیں توحید کس کو بولتے. تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو حصے دار ٹھہرانا یہ ہے شرک. یہ دیکھیے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں صفحہ نمبر 44 تا 45 شرک کی تعریف تو لکھی ہے. سوال, شرک کے کیا معنی ہے؟ جواب, شرک کا معنی ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت یعنی عبادت کے لائق جاننا, یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا. اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے, اس کے سوا کوئی بات کیسی شدید کفر ہو حقیقتاً شرک نہیں. سوال, ابھی آپ نے واجب الوجود کی اصطلاح بیان کی, اس کے معنی بھی بتا دیجئے. جواب, واجب الوجود ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود یعنی ہونا ضروری اور عدم محال یعنی نہ ہونا غیر ممکن ہے, یعنی وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی, جس کو کبھی فنا نہیں, کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اسی نے سب کو پیدا کیا ہے, جو خود اپنے آپ سے موجود ہے اور یہ صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے. تو دیکھا آپ نے شرک کی تعریف یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ واجب الوجود ہونا, تو یہ صرف اللہ تعالی ہی کی ذات ہے, یہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی اس کا سرا نہیں, نہ اس کو فنا ہے, یہ کبھی فنا نہیں ہوگا, نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے, اسی نے سبھی کو پیدا کیا اور خود بخود یہ موجود ہے. تو یہ اللہ تعالی کی ذات ہے. اسی طرح کسی کو عبادت کے لائق جاننا یہ بھی شرک ہے. تو اللہ کے سوا ہم کسی کو عبادت کے لائق جانتے ہی نہیں ہیں. تو اب یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تو اللہ کے بندو تو ایک دوسرے کو تو پکارتے نا, یا منے اے اے اقبال اے الیاس, اچھا دور سے پکارنا, ٹیلی فون پر آپ ادھر سے امریکہ کال کریں تو اس کو کہیں اے فلاں, کیا مطلب یہ دور والے کو پکارا آپ نے, اچھا وہ سائنسی کنیکشن کے ذریعے پکارا, تو ہم روحانی کنیکشن کے ذریعے پکارتے ہیں. سائنسی کنیکشن ڈیمیج ہو جاتا ہے, روحانی کنیکشن ڈیمیج نہیں ہے, ادھر سے ڈیمیج نہیں ہے, بالکل کلیئر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کی سنتے ہیں, سب کی آواز سنتے ہیں اللہ کی عطا سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دور سے پکارنا اور یہ مطلب اب تو سائنس نے یہ برخ چڑا دیا جو اس کو شرک کہتے ہیں نا کہ دور سے, اور اب تو دنیا میں نا یہ بھی پرانی بات ہو گئی کہ چاند پر پہنچے تھے, دعویٰ ہے ان کا کہ چاند پر پہنچے تھے, چاند بہت دور ہے, اور وہاں لباس میں کوئی وہ چاند پر اتر بھی گئے تھے, وہاں لباس میں ان کے کوئی خرابی پیدا ہوئی تو نیچے سے ان کے کنٹرول روم سے ان لوگوں نے کوئی ایسی بٹن الٹے سیدھے دبائے, اس کا لباس جو تھا جو بھی وہ سائنسی لباس اس کو درست کر دیا. اس سے تو بہت سارے مسائل انہوں نے ہمارے حل کر, حل تو ہے ہمارے مسائل, یعنی جو ضرورت سے زیادہ عقل مند ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم کو دلائل دیے, ورنہ ہم ضرورت سے زیادہ عقل مند تو ہے نہیں. ضرورت سے زیادہ عقل مند جو ہوتا ہے نا وہ نقصان میں رہتا ہے. جیسا کہ وہ پہلے بیل جو ہوتا تھا اس سے تیل نکلتا تھا, کولو کے گرد وہ گھومتا تھا, اب مشینوں کے ذریعے تیل نکالا جاتا ہے. جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے کولو کے بیل دیکھے ہوں گے, میں نے بہت دیکھے, میں نے بیل کو چلتے دیکھا. تو بیل کیا ہوتا ہے, اس کی آنکھوں پہ کچھ یہ چیزیں رکھ دیتے تھے, ڈبے وغیرہ گھوڑے پر آپ نے دیکھے ہوں گے رکھتے ہیں, تو اس لیے وہ حکمت ہوتی ہوگی, اور وہ گھانی کے گرد یعنی کولو کے گرد وہ گھومتا ہی رہتا ہے, تیل نکلتا رہتا ہے. تو کوئی ضرورت سے زیادہ سمجھدار وہاں سے گزرا ہوگا تو اس نے تیلی سے کہا کہ یہ بیل گھومتا ہے تیل نکلتا ہے, بات تو سمجھ میں آ گئی, لیکن یہ بیل کے گلے میں تم نے گھنٹی گائے کو باندھی ہے, اس میں کیا حکمت ہے, تیل سے اس کا کیا تعلق؟ تو اس نے کہا کہ میں آگے پیچھے تھوڑا ہوتا ہوں, کوئی کھانا کھانے بیٹھتا ہوں, کبھی کسی کے ساتھ مصروف ہوتا ہوں, کبھی کچھ اندرونی حصے میں جانا پڑتا ہے, تو جب یہ گھنٹی بچتی رہتی ہے تو مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ بیل چل رہا ہے, یہ گھنٹی رک جائے گی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ بیل کھڑا ہو گیا ہے, تو پھر اس کو چلانے آ جاؤں گا. تو اس جو ضرورت سے زیادہ سمجھدار تھا اس نے سوچ سوچ کے کہا کہ اگر بیل کھڑا ہو جائے اور صرف منڈی ہلاتا رہے سر ہلاتا رہے گھنٹی تو تب بھی بچتی رہے گی. تو تیلی نے جواب دیا, اس پر ہنسی گا نہیں مسجد میں, آپ یعنی آواز نہیں نکلنی چاہیے. تیلی نے جواب یہ دیا کہ بھائی میرا بیل تمہاری طرح سمجھدار نہیں ہے. تو مسئلہ اس نے حل کر گیا. تو ہم الحمدللہ ضرورت سے زیادہ سمجھدار نہیں ہے, باقی 100% ہی سمجھدار ہیں کہ ہماری سمجھ میں یا رسول اللہ کہنا آتا ہے, اور یقیناً یہ شرک نہیں ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. فریاد امتی جو کرے حال زار نے, فریاد امتی جو کرے حال زار نے, صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا الحمدللہ عز و جل کل رات مائے کفل مدینہ میں شامل اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا. مائک قریب کر لیجیے منہ کے. تو پاپا کل الحمدللہ عز و جل مائے کفل مدینہ میں شامل اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ ہوا, تو بات کچھ یوں ہوئی کہ جو ماہ کفل مدینہ میں اسلامی بھائی شامل ہیں انہیں آپ روزانہ اپنی نیکیاں مدنی مذاکرے میں اصال ثواب کرتے ہیں. تو ماہ کفل مدینہ تو چاند رات کو مکمل ہو جائے گا, تو رمضان کے بعد یہ اصال ثواب یعنی آپ جو اپنی نیکیاں اصال کرتے ہیں اس کا سلسلہ کیسے جاری رہے؟ تو یہ ہوا آپس میں کہ کیوں نہ اس ماہ کفل مدینہ کو ہم مستقل کفل مدینہ میں تبدیل کر دیں. اسلامی بھائی روزانہ اپنی کارکردگی ہمارے مکتب میں پیش کرے ایس ایم ایس کے ذریعے. ایس ایم ایس کے ذریعے آج کل کارکردگی لینا بہت آسان ہے, پاکستان میں کہیں پر بھی ہوں تو وہاں سے روزانہ اتنی بار لکھ کر بات کی, اتنے بار اشارے سے, اتنی بار نگاہیں گاڑے بغیر, اتنے منٹ کفل مدینہ کا عینک استعمال کیا. یہ کارکردگی روزانہ دے, ان کی کارکردگی ہم بنائیں, اور ہر مہینے کے اختتام پر یہ کارکردگی اور ان کے نام ہم آپ کو پیش کریں. تو 44 نام جو ہیں وہ اسی وقت اسلامی بھائیوں نے لکھ کر اپنے اپنے دے دیے کہ ہم ماہ مستقل کفل مدینہ کی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو باپا اگر اس طرح ہو جائے تو کیا یہ سلسلہ نیکیوں کے اصال کا آپ کے ذریعے ہو سکتا ہے اور ہر ماہ اس کی آپ کو کارکردگی پیش کریں؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں یہ کہ یہ مستقل کفل مدینہ کا سلسلہ ہم رکھیں یا سالانہ ہونا چاہیے یا 92 دن کا ہونا چاہیے؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ ظاہر ہے کہ کفل مدینہ کا جو اصل مفہوم ہے ہمارے یہاں اس وہ تو عمر بھر جاری رہنا چاہیے, سبھی کے لیے ضروری ہے، مفید ترین ہے۔ کفل مدینہ کا ہمارے ہاں جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ بری بات سے بچنا۔ اچھا، تو بری بات سے تو ہر ایک کو بچنا ہی بچنا چاہیے، 44 کو کیوں، سبھی کو بچنا چاہیے، ہر مسلمان کو بچنا ہے۔ اب وہ اس بات میں جیسی برائی، کبھی وہ بات اتنی بری ہو جاتی ہے کہ کفر ہو جاتی ہے، کفر بکنا بھی تو بری بات ہے۔ اچھا، کبھی وہ حرام ہوتی ہے، کبھی گناہ کبیرہ ہوتی ہے، کبھی گناہ صغیرہ ہوتی ہے، کبھی وہ اگر گناہ نہیں ہوتی تو فضول ہوتی ہے۔ فضول بات جب گناہ نہیں ہے، لیکن فضول بات بھی سچی بات ہے کہ ہمیں کرنا نہیں آتی۔ اول تو فضول بات تو کی نہ جائے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے تو وہ کی نہ جائے اور اسے بچا جائے، کیونکہ فضول باتوں کا چونکہ ہمیں ادراک نے کہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ فضول ہے۔ خالص فضول ہو تب جا کر یہ بنے گا کہ اس میں کوئی یعنی کہ معصیت تو نافرمانی نہیں ہے، برائی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن وہ ہے فضول، نقصان دہ۔ اب یہ فضول جو ہے، یہ وہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ اس فضول کے ذریعے جھوٹے مبالغے ہو ہی جاتے ہیں، یا بندہ گناہ میں بھی پڑ جاتا ہے فضول میں، تو اس لیے فضول کا ہی راستہ روکے تاکہ وہ گناہ میں نہ جا پڑے۔ اس میں بس وہ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوارلی نے جو گفتگو کی چار قسمیں بیان کی ہیں نا، وہ بڑی سمجھ میں آنے والی ہیں۔ اب یہ جب اس پر غور کرتے ہیں تو واقعی بہت ندامت ہوتی ہے، بارہا مطلب اتنا دل جلتا ہے کہ ہم باز رہتے نہیں، رہا نہیں جاتا۔ یعنی کہ چار قسمیں کو جس طرح آپ نے فرمائی ہے کہ مکمل فائدے مند بات، اور دوسرے نمبر پر سمجھو کہ ایسی بات کہ جس میں فائدہ بھی ہو اور نقصان بھی ہو، تیسری بات نہ فائدہ نہ نقصان، چوتھی بات مکمل نقصان دہ، یعنی کہ مکمل مفید، مکمل مضر یعنی نقصان دہ، اور ایسی بات کہ جس میں فائدہ اور نقصان دونوں موجود، اور ایسی بات کہ جس میں نہ فائدہ نہ نقصان۔ تو اب یہ چار قسمیں حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے کی ہے، اس کی پھر کچھ تفصیل بھی بیان کیا۔ میں اپنے انداز میں، وہی بے عینی الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے، تو میں اپنے انداز میں کچھ اس کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اس میں اپنے یوں چلتے ہیں کہ مکمل نقصان دہ تو لیتے ہیں، مکمل نقصان دہ تو یقیناً مکمل نقصان دہ کام کبھی بھی کوئی سمجھدار آدمی نہیں کرے گا۔ تو جو بات مکمل نقصان دہ وہ تو ہے ہی قابل ترک، اس کو ترک کر دیا جائے۔ نہ نفع، جس میں نفع بھی ہو اور نقصان بھی، دونوں پہلو موجود ہیں، تو کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں کرے گا جس میں نفع بھی ہو رہا ہو نقصان بھی ہو رہا ہو، وہ نفع ہی کا کاروبار کرے گا کہ جس میں دو پیسہ ملے۔ تو جس میں نفع بھی نہیں، جس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، یہ بات بھی قابل ترک ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر ایسی بات کہ جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان، یہ فضول بات ہے، نہ نفع ہے نہ نقصان۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں یہ بھی قابل ترک ہے کہ در حقیقت اس میں بھی نقصان ہے۔ کیسے؟ کہ جتنی دیر فضول بات کی اتنی دیر درود شریف پڑھ لیتے، اتنی دیر ذکر اللہ کر لیتے، اتنی دیر خاموش رہ کر فکر آخرت کر لیتے، تو اس طرح کی بہت ساری نیکیاں اس وقت میں کی جا سکتی تھیں جو وقت فضول بات میں ہم نے گزار دیا. تو یہ ان مانوں کا نقصان دہ فضول بات اور قابل ترک. اب چوتھی بات آ گئی مکمل فائدے مند بات مفید. اب اس کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا وہ بھی مطلب وہ ڈرانے والی بات ہے کہ یہ بھی مکمل فائدے مند بات بھی وہ کرے جس کو بات کرنا آتی ہو, سمجھ سکتا ہوں یہ بات 100% وہ درست کرے, کیونکہ بات کرتے کرتے انسان جو ہے وہ بسا اوقات جھوٹے مبالغے میں پڑ جاتا ہے. درست بات درست کر رہا ہوں جھوٹے مبالغے میں پڑ رہا ہے تو یہ اب یہ جھوٹ میں پڑا, درست بات کرتے کرتے اچانک کسی کی غیبت اس سے سرزد ہو جاتی ہے, یہ نقصان سائیڈ ایفیکٹ. کبھی درست بات کرتے کرتے کرتے وہ سامنے والے کی دل آزاری کر بیٹھتا ہے, یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یا نقصان. تو اس طرح کے مطلب دینے کے نقصانات, کبھی اپنی بلا ضرورت کچھ تعریف کر بیٹھتا ہے, واہ واہ چاہنے والا اس کا انداز ہو جاتا ہے, حب جا والا انداز ہو جاتا ہے, کبھی کبھی کچھ کبھی کچھ جب یہ بولنے پر آتا ہے. تو اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ خاموشی بھلی ہے, سننے کا ذہن بنائے. یعنی کہ یہ پھر دوسری جگہ ہے جیسے کہ علمی باتیں یا بیان کرنا یا مسائل لوگوں کو بتانا, اس میں سننے کا ذہن رکھیں بولنے کے بجائے. بولنے میں وہی آفتیں دو تین میں نے گنوائی. پھر یہ کہ جیسے کہ ہم جیسا آدمی بولے گا تو وہ ذہن میں آئے گا کہ یار کیسا فل بدی جواب میں نے دیا, میری علمیت, میری معلومات, میرا حافظہ, میرے مجھے کتنے حوالے یاد ہیں. اس طرح کے شیطان مجھے وسوسے ڈالے گا. تو اس میں عافیت ہے کہ بولے نہیں آپ, دوسرے سے سنیں. 300 صحابہ کرام علیہ مردوان سے کسی کی روایت لکھی ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ والی نے, فرماتے ہیں میں 300 صحابہ سے ملا ہوں, میں نے ان کو ایسا پایا کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو دوسرے صحابی کی طرف وہ بھیج دیتے کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے, وہ فرماتے کہ ان سے پوچھ لیجئے. یعنی کہ بتانے سے کتراتے تھے کہ کہیں ہم سے بھول نہ ہو جائے. اور یہ صحابہ کرام بس وہ اس طرح کا ان کا وہ ذہن تھا. امام غزالی نے لکھا ہے کہ وہ سننا پسند کرتے تھے, سننا وہی جو واقعی وہ سننے کے قابل باتیں ہوں, علم دین کی باتیں ہوں, اور جو سنا رہا ہے وہ علم دین ہو. تو اس طرح مطلب وہ کرتے تھے. اور ہمارے ہاں اس کا نظام بالکل یعنی کہ عکس برعکس, کہ ہم بولنا پسند کرتے ہیں. پھر ہم مزے سے کہتے ہیں میں تو ایسا بولا فلاں کی بولتی بند کر دی, ایسا بولا یعنی ہاں بھی میری نہ بھی میری, میں دلائل کا بادشاہ, اپنے سامنے کو ٹھہر نہیں سکتا, آئے تو سی میرے سامنے چپ نہ کرا دوں تو کہنا. ہمارا انداز یہ ہوتا کم و بیش. اور بولتے بولتے کئی ایسی باتیں ہم چبا جاتے ہیں کہ جس کا اظہار کرنا بعضوں کا مفید ہوتا ہے, مناسب ہوتا ہے, لیکن ہم چبا جاتے ہیں. نفس اس کے لیے مجبور کرتا ہے کہ یہ مت بتا, تیرا امپریشن خراب پڑے گا. اب اس میں بعض اوقات یہ کہ مقابلہ کرنا پڑتا ہے, جیسے کہ میں نے وہ گانے کے اشعار میں, میں اسی وجہ سے میں گانے کے اشعار میں دو تین بار کہہ چکا ہوں, میں نے مفتی صاحب سے جواب لیا, مفتی صاحب نے یہ جواب دیا, یا آپ نے نوٹ کیا ہو شاید, تو میں بلّہ میری نیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ میں خاما کا اپنا مطلب امپریشن میں نہ ڈالوں کہ یہ ساری میری اپنی تحقیق ہے. میری تحقیق نہیں ہے, یہ ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب کی تحقیق ہے جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. ورنہ وہ میں نہ بولوں تو میرا امپریشن جو علماء سنتے ہیں نا, علماء بھی سنتے ہیں, ان پر بہت اچھا پڑ سکتا ہے کہ یہ الیاس قادری کو اتنی معلومات ہے کہ وہ فلمی گانے کا شعر اس کو پوچھتے ہیں تو ایسے پہلو اس کے بیان کر دیتا ہے, کفریا پہلو, پھر ایسی تعویل تو وہ تعویل. تو الیاس قادری کے پاس اتنا علم نہیں ہے, وہ اعتراف کر لیتا ہے, کر لینا چاہیے اس کو. اسی طرح بعض مسائل علماء سے پوچھے تو میں بول دیتا ہوں کہ یہ جیسے آج بھی ایک مسئلہ ملا نہیں مجھے, وہ لکھا ہوا پڑھا ہے، میں نے فتویٰ لے لیا تھا، تو میں کوشش کبھی کبھی یہ کرتا ہوں کہ مطلب بہرحال یہ کہ نفس پھر بھی گھس جاتا ہے، نفس کی شرارت ہو جاتی ہے انسان پر، تو اس لیے مطلب یہ کہ عافیت اسی میں کہ آدمی سنے، لیکن اب میں کیا کروں، اب مدنی مذاکرہ ظاہر ہے کہ مجھے ہی پر وہ ایک تنظیمی قانون بن گیا کہ مدنی مذاکرہ میرے سوا کوئی نہ کرے، اجارہ داری ہو گئی ہے میری، اس ٹائم بھائی نہیں تم کو ہی کرنا ہے، پہلے تو کئی بار کوشش کی تھی بھاگنے کی، لیکن اب بہرحال یہ کہ میں بھی رچ بس گیا کہ اس کے بغیر شاید مجھے بھی میرا بھی گزارا نہیں، میری خوراک ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھے غلطیوں سے محفوظ رکھے، جب بھی غلطی ہوتی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رجوع کر لیتا ہوں الحمدللہ، شرم بعض اوقات آتی ہے لیکن کوئی بات نہیں، اس شرم آنے کے باوجود رجوع کرنا یہ انشاءاللہ زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔ تو بہرحال یہ کہ یہ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ ہم سب کے لیے اس میں کام کی باتیں جو ہیں وہ لے لینی چاہیے۔ تو اب یہ کہ قفل مدینہ عمر بھر ہے تو بظاہر یہ دشوار، لیکن شروع میں ہر چیز دشوار ہوتی ہے، ہر کام دشوار ہوتا ہے، دشوار ہوتا نہیں ہے دشوار لگتا ہے، آہستہ آہستہ آہستہ جب اس کی عادت پڑ جاتی ہے نا تو وہی کام آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کیٹیگریز بھی کر سکتے ہیں کہ کس سے بات کرنی ہے، کس سے اشارے سے بات کرنی ہے، کس سے لکھ کر بات کرنی ہے۔ اب جیسے کہ والدین ہیں، ان کو نہیں معلوم، بعضوں کو معلوم ہوتا بعضوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مطلب قفل مدینہ کیا ہے، تو یہ اشارے سے بات کیا ہے، تو اگر آپ والدین جو کہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے یا گھر کے دیگر افراد یا اور جو بھی آپ کے اس طرح کے ملنے والے، تو ان سے آپ زبان سے بات کریں، مگر اب کوشش یہ ہو کہ کم الفاظ میں بات نمٹے، اب اس کے لیے بھی بڑی پریکٹس کرنی پڑے گی، کم الفاظ میں بھی ہم کو جو بات کر رہے ہیں وہی بات کم الفاظ میں نمٹے، یہ نہیں آتا، صحیح بات ہے کہ نہیں آتا، وہ یعنی کہ کئی الفاظ مطلب ہمارے منہ سے سرک پڑتے ہیں۔ اب یہ پہلے تو ضرورت کی بات کریں، ضرورت کی بات کرتے کرتے یہ عام مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا غیر ضروری باتیں بھی نکل جاتی ہیں منہ سے، تو یہ کوشش کریں کہ غیر ضروری بات نہ نکلے منہ سے، اور ضرورت کی بات کم الفاظ میں، کہ یہ بھی فصاحت ہے، کم الفاظ میں کسی بات کو نمٹانا یہ فصاحت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ بہت مشق کرنے کے بعد سیکھنے کے بعد اگر ہمیں کچھ حصہ اس کا آ گیا تو آ گیا۔ ما قل و دل، دیکھیں خیر الکلام میں ما قل و دل، بہتر کلام بہتر بات وہ ہے جو قلیل اور پر دلیل ہو، یعنی جو مختصر ہو اور دلائل کے ساتھ ہو، تو یہ اب یہ فصاحت کا ہی مدنی پھول ہے، وہ ہمیں واقعی نہیں آتا، سچی بات ہے ہم لوگوں کو نہیں آتا، ہم ایسے لوگ ہیں کہ میں برملا کہتا ہوں کہ ہم کو بات کرنا نہیں آتی، اب جب بات کرنا نہیں آتی، اب بات کیے بغیر رہا بھی نہیں جاتا، تو ہم کم از کم یہ کریں کہ ہم کوشش ترک نہ کریں، کوشش جاری کریں، السعی منی والاتمام من اللہ، کہ کوشش کرنا میرا کام اور اس کو پایائے تکمیل تک پہنچانا میرے رب کا کام۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے، اس کی بارگاہ میں فریاد بھی کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں زبان کے فتنے سے بچا۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں کہ 95% گناہ جو ہے نا یہ زبان سے ہوتے ہیں، 95%، یہ زبان اب جدھر بھی دیکھو زبان ہی مطلب ہے کہ وہ ناک میں دم کیے ہوئے، گھریلو ناچاکیاں تقریباً 100% بھی کہوں تو شاید مبالغہ کمی ہے، یہ زبان سے ہی ہو رہا ہے، گھریلو ناچاکیاں جیل کے اندر جتنے بھی بندے نا ان میں اگر آپ گھوم پھر کے دیکھیں گے تو تقریباً اکثریت وہ اپنی زبان، یعنی کہ آگے چل کر جب اس کی آپ کرید میں پڑے گی نا وہ زبان ہی پیچھے کار فرما ہوگی جس نے اس کو جیل کے اندر دو دوستوں میں لڑائی زبان کیا طنز کیا یار میری اتنی سی مذاق برداشت نہیں کی تو مذاق کی کا ہے وہ زبان سے کی تو اب تم کہتے ہو اتنی سی مذاق یہ تو اس کے دل سے پوچھو کہ وہ اتنی سی تھی یا اتنی سی تھی یا اتنی زیادہ تھی یہ تو اس کا دل جانتا نا دوستوں میں جدائی تو ہو گئی میاں بیوی میں جدائی ہو گئی غصے میں آ گیا یا تو یہ تین طلاق زبان سے بولا نا گئی نا وہ تو ہاتھ سے نکل گئی اب لاکھ سر ٹکرائے کہ میں غصے میں تھا اور یہ ہوا وہ ہوا طلاق تو ہو گئی تو اس طرح مطلب یہ کہ گھر کے گھر زبان اجاڑ رہی ہے غیبت زبان سے زیادہ ہوتی ہے اشاروں سے بھی ہوتی ہے لیکن زبان سے زیادہ جھوٹ لکھ کر بھی ہوتا ہے اشاروں سے بھی جھوٹ بولا جاتا ہے لیکن زبان سے زیادہ گالی یہ بھی اشاروں سے دی جاتی ہے لیکن زبان سے اور بھی بے شمار گناہ چغلی تو اس میں بھی زبانی کار فرما ہوتی ہے زیادہ تر تو بہت سارے گناہ جو ہے وہ زبان کروا رہی ہے تو اگر اپنا ذہن بنے گا نا کہ ہم فضول سے بچیں گے گناہوں سے بچنے کا تو میں یہ نہیں بولوں گا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ چھوڑو گناہ تو وہ قابل ترک ہے گناہ بھری بات وہ تو شریعت نے حکم دے دیا یہ کفل مدینہ کا یہ پارٹ تو ہر مسلمان پر واجب ہے اس سے بچے گناہوں بھری بات سے فضول بات جس سے بچنا یقیناً واجب نہیں ہے لیکن وہی کہ اس کے خرابیاں بہت ہیں فضول میں یہ فضول بات عموماً گناہوں میں پہنچا دیتی ہے غیبتوں میں پہنچا دیتی ہے چگلیوں میں پہنچا دیتی ہے اور اندازہ بھی بارہا ایسا اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یار ہم غیبت کر چکے ہیں اتنا علم نہیں ہے اندازہ نہیں ہوتا تو اس لیے فضول سے بچے گا تو ضمناً یہ برکت حاصل ہوگی گناہ بری بات سے بھی بچ جائے گا ایزا مسلمان کو ایزا پہنچانے سے بچ جائے گا پھر یہ کہ بعض اوقات ایسی بات نکل جاتی ہے کہ اس میں پھر اس کو نبھانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے کہ میرا مطلب یہ تھا میرا مطلب وہ نہیں تھا اور وہ دل سے جانتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو نہ ایسی بات کرتا کسی کا دل دکھتا اب یہ میرا مطلب یہ نہیں تھا میرا مطلب یوں تھا وہ تھا میں تو اس لیے کہہ رہا تھا یہ بعض اوقات یہ پھر جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ میں یہ زبان جو ہے نا یہ جہنم کی طرف یوں دھکیل رہی ہوتی ہے اس کو تو سچی بات یہی ہے کہ اس کا رستہ بند کرنے کی کوئی صورت بنے ہے واقعی دشوار ہے اس کا انکار نہیں اب بھی سب بیٹھے ہوئے جیسے تو دل بھی ڈر رہا ہے ذہن بھی بن رہا ہے کہ ہاں یار واقعی ہم کو احتیاط کرنی چاہیے بولنے میں لیکن جب کچھ دیر کے بعد بس تب بھول جاتے وہی شور مچتا ہے مسجد ہو یا کچھ بھی ہو اعتکاف ہو ہر مطلب جو بھی ہو رہا ہوتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں آپ کو پتا ہے دل آزاریوں کے بھی سلسلے ہوتے ہوں گے سب کچھ ہوتا ہوگا تو اب یہ کہ یہ تقریباً 8000 کا سنا ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیضانہ مدینہ میں 10 دن کے موتقف اور 30 دن کے موتقف مل کر یہ 8000 تک تعداد ان کی ہو گئی اب ان میں سے 44 کے نام ان کے پاس آئے اور اچھا اب ان 44 میں بھی سارے موتقفین ہوں یہ ضروری نہیں ہے ویسے ہی جو خدمت کرنے آتے ہیں شاید یہ بھی ان میں ہوں گے ویسے ہی مطلب مدنی مذاکروں میں تشریف لاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں بیچاروں کی نوکریاں ہوتی ہیں نہیں کر پاتے مطلب 10 دن کا اعتکاف اس طرح کے بھی ہو سکتا ہے 44 میں ہوں پاپا یہ کل اعلان یہی ہوا تھا کہ جو ماہ کفل مدینہ میں اسلام بھائی شامل ہیں انہی کا مدنی مشورہ ہوگا جی میں سمجھ گیا آپ کی بات تو وہ ان میں بھی 44 سے زیادہ ہی آپ کے پاس ہوں گے جی اس وقت موجود جھوٹی بات کرنا جبکہ ذہن نہیں ہے کفل مدینہ زبان کا لگانے کا یا آنکھوں کا لگانے کا تو خامہ کا نام لکھوا دینا کہ میں بس میں میری نیت ہے کہ میں زبان اور آنکھوں کا کفل مدینہ لگا رہا ہوں اور دل میں نیت نہیں ہے ہاں نیت ہے اور تیار ہو گئے اور بعد میں نیت بھی نہیں تو گناہگار نہیں ہے اس نیت کا کہ جب نیت کا اظہار کیا اس نے کہا اس وقت 100% ہی درست تھا بعد میں وہ نفس نے مسئلہ کر دیا کوئی یا شیطان نے کوئی مطلب وہ ذہن بدل دیا تو وہ گناہگار نہیں تو اس طرح بہرحال ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے اور یہ ہمارے رکن شورا اسماعیل بھائی ان کے پاس مدنی انعامات کی ذمہ داری ہے، ان کی اس مدنی تحریک میں شامل ہونا چاہیے. دراصل یہ تحریک سمجھے کہ میری بہت پسندیدہ تحریک ہے، میں اگرچہ خود نہیں لگا پاتا کما حق تو ہوں، لیکن کفل مدینہ مجھے پسند بہت ہے. زبان کا کفل مدینہ، آنکھوں کا کفل مدینہ، پیٹ کا کفل مدینہ جب کسی کا میں سنتا ہوں تو مجھے یقین مانے مجھے فرحت اور خوشی ہوتی ہے، دل خوش ہوتا ہے، دل سے بعض اوقات دعا بھی نکلتی ہے. تو یہ جو بھی اس تحریک میں شامل ہیں ان سے یعنی کہ بن بولے بلا مبالغہ کرتا ہوں میرے دل کو بڑی ڈھارس ملتی ہے، وہ خوشی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ میں یہ تحریک برسوں سے چلا رہا ہوں لیکن اس میں کما حق تو وہ کامیابی نہیں ہے، بہت دشواری اس میں بہت ہے، مطلب معاشرے کا انداز زندگی کا عجیب و غریب ہے، کوئی لگاتا نہیں ہے کفل مدینہ، بلکہ کفل مدینہ لگانے کے دعوے دار بھی بساؤ کا سامنے آتے ہیں تو وسوسے آتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کفل مدینہ بولتا تو تھا کہ لگائے، اب خدا جانے یہ کفل مدینہ کے معنی بھی سمجھتا ہی ہے تو بولتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ بھی مطلب وسوسے آتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ کوشش کوشش کوشش، کبھی لگے گا کبھی کھلے گا، پھر لگے گا پھر کھلے گا، اس طرح انشاءاللہ عزوجل ترکیب بنی جائے گی. ایک تو ہے نا کہ فطری طور پہ سنجیدہ ہوتے ہیں، کمی بولتے ہیں، ان کے لیے تو بہت آسان ہوتا ہے اس پر عمل، اور بعض ہوتے بولنے والے باتوں نہیں، جیسے میں گھنٹوں بولتا ہوں آپ کے سامنے تو میرے جیسے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کفل مدینہ لگانا، پھر وہ زبان سے الفاظ سرک جائیں گے، ادھر نکلا ادھر نکلا. اچھا پھر میری ملاقاتوں کا جو انداز ہوتا ہے اسلامی بھائیوں کا ملنے کا، پھر وہ جب بات کرتے ہیں مجھ سے ان کی ریپلائی جواب وہ بھی ضروری ہوتا ہے. یہ اگرچہ یہ وہ کفل مدینہ نہیں ہے، یعنی کفل مدینہ کے خلاف نہیں ہے، لیکن میرا اپنا تجربہ یہ کہ جب ضرورت کی باتیں بھی کرنے لگتے ہیں نا تو کفل مدینہ متاثر ہو جاتا ہے، تو فضول میں پھر پڑھنے کا اندیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے. کبھی وہ جوابات جواب دینے میں ایسے الفاظ بھی نکل دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں کہ پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بولنے کی ضرورت تو نہیں تھی، کہیں اس کا دل نہ دکھ گیا ہو، پھر اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے بعض وقت. تو یہ بس اس میں ایسا ہے کہ کاش ضرورت کی بات بھی لکھ کر اشاروں سے لکھ کر اشاروں سے یوں ہوتا ہے کہ اس میں دشواری بہت ہے، لکھ کر بہت محنت پڑتی ہے، وقت لگتا ہے، کبھی پیڑ غائب ہے تو کبھی وہ پین غائب ہے، پھر لکھنے میں دیر لگتی ہے. تو اگر یہ کوشش ہو جائے نا، اگرچہ میرے لیے میں تو لکھ کر میں کتنے صفحے سیاہ کر دیتا ہوں باتوں میں، مگر میں کیا میرے جو اپنے جو قریبی ہوتے ہیں ان میں مطلب ترکیب بن سکتی ہے. جب میں عوام میں لائن میں بیٹھا ملاقات کے لیے، اب یہ آ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں، اب میں ان سے لکھ کر بات تو ممکن نہیں ہے نا، وہ تو مطلب وہ تو صبح ہو جائے گی لکھ کے بات کروں گا تو یہ سمجھیں گے بھی نہیں جو ملاقاتی آتے ہیں، تو لاکھ سمجھا ہوگی تو بالکل یعنی کہ عموماً ان کا ذہن ہوتا ہی نہیں کفل مدینہ کا. تو یہ میرے لیے ظاہر ہے کہ بالکل یہ قریب ناممکن ہوتا ہے کہ میں ان سے لکھ کر بات کروں. پھر کبھی لکھ کر کسی سے بات کرتا ہوں نا تو پھر بعض اوقات وہ بولتے ہیں کہ ہم کو بھی آٹوگراف دے دو، ہم کو بھی نصیحت لکھ دو، یہ یوں سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کو وہ نصیحت لکھ کر دی ہے. تو یہ بیچاروں کی عقیدت محبت ہوتی ہے، پھر ان کو سمجھاؤ کہ میں نے کیوں لکھ کر، ہم کو بھی لکھ دو، یہ محبت ہوتی ہے ان کی. تو یوں میرے لیے تو ایسے مواقع پر، لیکن یہ بولنا میرا کفل مدینہ کے خلاف اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک میں فضول بات نہ کروں، لیکن جب بولنے پر آتا نا بندہ تو پھر فضول الفاظ سے بچنا بڑا دشوار ہوتا، یہ بالکل تجربے کی بات ہے. اور جب تک نہیں بولتا نا میں، ضرورت کی بات بھی لکھ کر یا اشاروں سے جہاں میری ترکیب بن جاتی ہے اس کا ایک الگ لطف ہوتا ہے، الگ سرور ہوتا ہے. اور جب بولنے پر آئے ضرورت کی بات بولی تو بھی پھر وہ سرور پتہ نہیں کہاں نکل جاتا ہے، وہ نہیں رہتا. بات تو اس لیے کوشش فرمائیے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے خاموش شہزادہ رسالہ کم از کم مہینے میں ایک بار پڑھنے کا ذہن بنائیے، کیونکہ مہینے میں پہلی پیر شریف کو یوم قفل مدینہ منایا جاتا ہے دعوت اسلامی میں. اب خدا بہتر جانے کہ حقیقت میں کتنے مناتے ہیں. اس میں یہ رسالہ پڑھنے کی بھی ترغیب رہتی ہے, پڑھ کر سنانے کی بھی ترغیب رہتی ہے, سناتے بھی ہیں بعض جگہ پر. تو اس طرح مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ ذہن بنتا ہے. آپ کوشش فرمائیے, آپ جن اسلامی بھائی نے رکن شورا میں یہ ابھی جو بتایا ان سے رجوع کیجئے اور ان کو اپنے نام دیجئے کہ ہم بھی آپ کی اس مدنی سلسلے میں شریک ہوتے ہیں. ہم بھی انشاءاللہ قفل مدینہ لگائیں گے, زبان کا بھی آنکھ کا بھی. انہوں نے پیٹ کے قفل مدینہ کا تذکرہ نہیں کیا, تو اب اس میں یہ بھی بڑا ہے دشوار. اب یہاں چونکہ وہ غذائیں دی ہی نہیں دی جا رہی, تو اس لیے بازوں کا ذہن بنتا ہوگا, لیکن اگر باہر نکلے تو پھر ہر طرف وہ فوڈ کلچر ہے. لیکن خوش نصیب جو ہیں وہ اس میں بھی اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پاپا آج کل ہمارا حلقہ نمبر 61 سے لے کر 70 کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا, تو انہوں نے کل ان میں سے 75 اسلامی بھائیوں نے کل یہ نیت کی تھی کہ آج سحری جو ہے ہم روٹی اور پانی سے کریں گے. اب آج اس وقت آج کی جی الحمدللہ آپ نے. اچھا تو اس میں میرا مشورہ یہ کہ وہ سارا دن پھر یہ پانی پیتے نہیں ہیں, پانی میں بھی نمکیات ہوتے ہیں, تو یہ بزرگوں کا تو نمک سے روٹی کھانا اور اس طرح کے بھی ہیں معاملات. تو اگر یہ کہ اگرچہ ہماری روٹی میں کچھ نمک سوڈا وغیرہ ہوتے ہوں گے, لیکن کچھ نمک ان کو کھانا چاہیے تاکہ وہ دن کو نمک کی کمی اگر ہوئی نا, سالن میں نمک ہوتا ہے, نمک اگر بدن میں کم گیا تو عین ممکن ہے کہ کمزوری شام کو خاص کر زیادہ ہو جائے. تو نمک کچھ رکھ لیا جائے, روٹی پر نمک لگا لیا جائے اور ساتھ میں پانی کا گھونٹ بھر لیا جائے, یہ ترکیب ہو سکتی ہے. تو کیا یہ اسلامی بھائی آج میرے ساتھ ہوں گے یا ان کی باری ہے میرے ساتھ؟ نہیں باپا ان کی باری نہیں, ورنہ میں نے کہا میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح نمک اور پانی کا مزہ لے لوں روٹی کا. ترکیب بنا دینا فضل بھائی. مدینہ مدینہ تو یہ مطلب اب ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. کیا کریں گے؟ میں بھی نمک روٹی کھاؤں گا, اس میں کیا ہے انشاءاللہ. ویسے ہی وزن کم ہو گیا بابا, یوں نہیں کریں آپ پلیز. نہیں تو وہ ایک ہی دن کا ہے, آج کی سہری ہے نا, روز کا تھوڑی کہہ رہی ہیں. تو آگے کام ہے بابا. نہیں تو وہ ایک آدھ بوٹی کم پیٹ میں جائے گی تو امید ہے کہ گزارا ہو جائے گا. شوربہ بوٹی اور یہ یا سبزی اس طرح یہ چیزیں کم ہو جائیں گی, تو اب یہ کہ وہ آدھی روٹی والوں کو چاہیے کہ وہ پونی روٹی کر لیں, مقدار میں بھی کچھ بڑھا لوں گا. یہ واقعی کہ پھر کل مذاکرے میں بھی بیٹھنا ہے, پھر دن بھر کا معاملہ, پھر یہ کمزوری ایک دن اگر ایک دم جذبات میں آ کر ہم کم کر دیں گے نا تو پھر کمزوری. کل کا جو جدول ہے وہ شاید کل رات کا تو بہت ٹائٹ ہوگا, 26ویں رات ہے اور بہت سارے وہ اسال سباب اور یہ مطلب. تو بہرحال یہ کہ آج رات کرنی ہے تو ٹھیک ہے, کل رات اگر یہ ترکیب کرنی ہے تو مجھے بھی ساتھ شامل رکھیں. پھر یہ کہ اتنا سالن وغیرہ کم پکایا جائے, یہ تو یہ بھی لنگر رضویہ کی بچت ہو جائے نا, کہ صرف روٹی نمک کا انتظام کر لیا جائے. آپ لوگ یعنی کہ نمک اور روٹی سے یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس لیے, مگر یہ تو وہ دیکھو نا وہ حلقے جو ہیں نا جو انہوں نے بتایا وہ حلقے میرے پاس آئیں گے نا, کیونکہ رمضان حال میں جگہ لمیٹڈ ہوتی ہے, اس لیے وہ سب بیچ میں آئیں گے تو وہ آنے نہیں دیں گے. کیوں مسئلہ ہو جائے گا؟ ہاں یہاں اگر نمک روٹی جس کو ساتھ دینا ہے تو وہ اس کو اجازت ہے, تو پھر وہ اپنی ترکیب کر لے, خود ہی نمک کا انتظام کر لے اور پانی کا انتظام کر لے, پانی تو ہوتا ہی ہے. اور جس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہو وہ نمک اس کو پرہیز ہی ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. مگر یہ کہ اگر آپ نمک نہیں کھائیں گے تو شاید بلڈ پریشر شام کو لو ہو سکتا ہے, تو نمک روٹی کی ترکیب رکھیے گا. یا ساتھ میں اگر آپ کو کھجوریں مل جائیں نا, نمک یا روٹی کھجوریں اور پانی, تو یہ زیادہ مفید رہے, کھجور میں بہت طاقت ہوتی ہے. مگر ظاہر نفس کو یہ پسند نہیں, اور مقصود اپنے نفس کو مطلب یعنی کہ رام کرنا ہے, دبانا ہے, تو کھجوریں مجھے بدقسمتی سے موافق نہیں ہے, میں نہیں کھا سکتا کھجوریں, اس لیے مطلب میں نہیں کھاؤں گا. آپ لوگ اگر چاہیں تو کھجوروں کی ترکیب کر لیں, اور اس طرح میری مجبوری ہے کہ میں کسی کے ہاتھ کا پانی پیتے ہوئے بھی مجھے احتیاط کرنی ہوتی ہے, کسی کے ہاتھ کے کھجور کھانے سے مجھے احتیاط کرنی چاہیے, اس کے ہاتھ کا نمک کھانے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے, کوئی روٹی لا کر دے مجھے تو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کرنی چاہیے نا, اللہ نہ کرے کہ کوئی یعنی کہ آپ کو استعمال کر لے, آپ نہیں دیں گے مجھے, سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, آپ کو کہہ دیتے کہ بھائی وہ مدنی چینل پر اعلان کیا تھا کہ یہ نمک ہے تو یہ میری بڑی سعادت ہوگی, خوشی کی بات ہوگی, یہ نمک بس آپ بس میرے نمک سے آج تحریر کریں تو میری یوں ہو جائے گی اور بگڑی بن جائے گی, تو آپ مطلب لا کر پیش کر دیں گے مجھے نمک, اللہ نہ کرے اور کوئی وہ گیم کھیل جائے. اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ مجھے مطلب کوئی بھی سائی بھائی کھلانے یا پلانے کی یہ مستقل آپ کو درخواست ہے کہ کوشش نہ کیا کریں. پھر یہ کہ اب نئے آدمی کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے, اب یہ جو نہیں سن رہے سو رہے باتیں تو یار یہ کیوں ہمارے ہاتھ کے نہیں کھایا, تو اس کو اب جھٹکا لگے نا, تو مجھے احتیاط کرنی چاہیے. اور جو سمجھدار ہیں اس بات کو سمجھتے بھی ہیں. حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہمارے سر کے تاج ہمارے اعلیٰ کے شہزادے تھے, ان کو معاذ اللہ کہیں دعوت تھا, دعوت میں تھے اور اپنے غلاموں کے گھر دعوت میں تھے, لیکن پتہ نہیں کس طرح سے وہ چائے میں کسی نے کوئی چیز ملا دی اور آپ کا حفظہ ختم ہو گیا. مگر مسائل درست بتاتے تھے, لیکن وہ نام وغیرہ بھول جاتے تھے, اچھا خاصا بات کرتے ہیں پھر بولتے ہیں آپ کہاں سے آئے, کیا نام ہے آپ کا, اس طرح. تو آپ کو مطلب پھر کچھ سال آپ باقاعدہ حیات رہے, لیکن وہ زہر نے آپ کو کافی نقصان پہنچایا. تو یہ نقصان پہنچانے والا زہر تھا یہ, یا آپ کی کرامت تھی کہ وہ فوری طور پر آپ کی اس میں شہادت نہیں ہوئی. تو بہرحال یہ کہ زہر دینے کے لیے تو انہیں بہت سارے ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں جن میں ان کو زہر دیا گیا. تو ہمیں یعنی مجھ جیسے جو بھی مشہور جو ہوتے ہیں نا جن کے پیچھے, تب تو وہ احتیاط کرنی چاہیے. جو دیگر سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کبھی بھی جو لیڈر ہوتے ہیں نا کبھی بھی عام آدمی کا پانی اس طرح نہیں لیں گے, احتیاط کریں گے, دوا بھی نہیں لیں گے, احتیاط. اور اس میں کوئی شرائن بھی حرج نہیں, بلکہ یہ شرائن اس کی تاکید ہے. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت پر مت پیش کرو, تو جس کو خطرہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے. خذوا حذركم, یہ بھی قرآنی آیت ہے, ہوشیاری سے کام لو. اس کی تفسیر میں لکھا دشمن کو موقع مت دو کہ وہ کوئی یعنی کہ حملہ کر دے, نقصان پہنچا دے. تو بہرحال یہ کیا طے ہوا, آج ہے وہ سلسلہ یا کل ہے نمک روٹی والا, میں انشاءاللہ اپنے نمک کا انتظام کر لوں گا, آپ اپنے نمک کا اجتماعی طور پر انتظام کر لیں. اب آج ہی کا ہمارا تھا ویسے, جو آج نہیں تو آج کا اندر نہیں ہے نا, آپ کا باہر ہے نا. جی جی چلیے, تو پھر اب دوسروں کی آج باری ہے, آپ لوگوں کی باری تو یہ دے نہیں سکتے. پھر میں وہ حسب معمول سالن روٹی کھاؤں گا, آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہی وہ نمک اور پانی جمتا میرے کو. پاپا انشاءاللہ ہم آپ کو کارکردگی آج دیں گے انشاءاللہ عز و جل. پاپا یہ نمک روٹی سے جو سحری کریں گے, اگر یہ سحری کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اندر, جو بعد میں بھی اسلام بھی سحری کے بعد بھی تشریف لاتے ہیں, یہ نمک روٹی سے جو سحری کریں گے یہ کرنے کے بعد اگر فضل بھائی کے ساتھ رمضان مجھے کوئی حرج نہیں ہے اگر حفاظتی امور کی ترکیب سے آ جاتے ہیں مدینہ میں. مدینہ ٹھیک ہے, تو جو اسلامی بھائی آج نمک روٹی کے ساتھ سحری کریں گے وہ پھر ساتھ میں انشاءاللہ سحری کرتے ہی ہم رمضان حال میں آ جائیں گے, اور جو اسلامی بھائی مستقل کفل مدینہ کی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ مدنی مذاکرے کے بعد عالم مدنی مرکز میں جو ہمارا مدنی انعامات کا مکتب ہے وہاں پر نام اپنے اپنے لکھوا دیں. بابا اس میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے یا صرف یہ متفقین؟ نہ کوئی بھی, ہر ایک شامل ہو سکتا ہے, لیکن نام آئیں گے آپ کے پاس, بس ان سے انشاءاللہ آپ کانٹیکٹ رکھیں گے, ترکیبیں بنتی رہیں گی, اللہ آپ کو کامیابی دے. پاپا آپ نے فرمایا کہ اس میں وہ نام تو لکھوا دیتے ہیں پھر اس میں وہ ترکیب بن نہیں پاتی, تو یہ ایسی اہم تحریک ہے کہ آپ اپنی نیکیاں بھی اس میں اصال کرتے ہیں, تو اس میں کوئی شرط بھی رکھی جائے کہ اس میں وہی شامل ہو؟ میری نیکیاں اصال اور یہ مطلب یعنی کہ رضا الہی کے لیے, میں یعنی یہ مطلب کمزور سہارے ہیں میرے بات کیسے ہوگا, یہ باپا کا نوٹ, باپا کی تسبیح, ہاں کون قافلے میں سفر کرے گا, اب یہ سمجھدار ہے اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو کوئی اس میں شرط رکھنی چاہیے کہ اتنے مدنی انعام کا عامل ہو تو وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے؟ یہ مناسب ہے. تو کتنے ہونے چاہیے باپا آپ فرما دیں؟ یہ بالکل چھانٹی ہو جائے گی, یہ 44 میں بھی چھانٹی ہو جائے گی, 12 رہ جائیں گے 44 میں سے شرط. پاپا پھر جو لکھوانا چاہے گا تو بعض اوقات فضل بھائی مدنی انعامات کی طرف اگر اتنا رجحان نہیں ہوتا, کیونکہ مدنی انعام میں صرف کفل مدینہ نہیں ہے, مدنی انعام میں بہت کچھ ہے, تو مدنی انعام کا بعض اوقات رجحان نہیں ہوتا لیکن اس کو خاموش رہنے کی اس میں اس کی طبیعت ہوتی ہے, تو یہاں جو تحریک چل رہی ہے وہ ہے خاموش رہنے کی, پیٹ کا, آنکھ کا, زبان کا, کفل مدینہ لگانے کی. تو اگر کوئی آنکھ, پیٹ اور زبان کا کفل مدینہ لگانے میں یہ ابھی تک جو اس وقت جو چند منٹوں سے جو وضاحت ہو رہی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کس نے آج تک مدنی انعام کا رسالہ بھی نہ دیکھا ہو لیکن اس کا ذہن بن گیا ہوگا یار یہ کرنا ہی چاہیے اپنے کو. تو اگر اس طرح کوئی اسلامی بھائی آگے آتے ہیں اور اس اہم ترین اور انمول مدنی انعام کو پکڑ لیتے ہیں تو کل انشاءاللہ تعالی پھر ان کا مدنی انعام بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں, یہ میرا ناقص مشورہ ہے, باقی جیسا بہتر سمجھے. سر کارکردگی چونکہ ان سے لینی ہے تو جو جوش میں آ کے نام لکھوا بھی جائے گا تو کارکردگی دینے سے رہا تو آٹومیٹک وہ مائنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ, اللہ کرے کہ وہی لکھوائیں کہ جن کا واقعی جذبہ ہو اور اللہ کرے وہ کامیاب بھی ہو, اپنی نیت ہے وہ بھی اچھی بات ہے, بھلے لکھوا جائیں لیکن نیت 100% ہی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا ان میں سے پوچھ لیا جائے کہ ایسے ہیں سائیں بھائی کہ جو نام لکھوانے جائیں گے, جنہوں نے لکھوایا نام جو پہلے سے 44 ہے وہ نہیں ہاتھ اٹھائے, اس کے علاوہ تو یہ ابھی اندازہ ہو جائے گا اضافہ 44 میں سے وہ اضافہ ہو رہا ہے ماشاء اللہ رضا الہی کے لیے. آپ بھلے دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں ماشاء اللہ ہیں, کچھ ماشاء اللہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں, اللہ ان کو کفل مدینہ کی برکتوں سے نوازے, انشاءاللہ اس کے فوائد آپ دیکھیں گے اور واقعی لگائیں گے تو ایسے فوائد اس کے دیکھیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ مجھے اتنی تاخیر سے کیوں پتا چلا, کاش پہلے مطلب میرا ذہن بن جاتا اور میں برکتیں لوٹ لیا ہوتا ماشاءاللہ. مرحبا, ایک مقام بن جائے گا انشاءاللہ کفل مدینہ لگانے والوں کا, وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. اچھا وہ نمک روٹی والوں میں یہ تھوڑا میں عرض کرنا تھا مجھے کہ یہ بھلے بولتے ہیں کہ ہم نمک روٹی کھائیں گے لیکن یہ سب اس کے لیے 100% ایگری ہوتے نہیں ہیں, نئے بھی ہوتے ہیں بعض پرانے بھی ہوتے ہیں تو ان کا ذہن نہیں ہوتا, تو اس میں یہ کہ اور غذا جو ہے نا نارمل جو قورمہ اور یہ بھی رکھا جائے, مگر اس میں یہ ہوگا کہ وہ ساتھ میں اس کے نمک روٹی کھانے والا بیٹھا ہوگا تو یہ شرمائے گا اور وہ مسکرائے گا, نمک روٹی کھانے والا اس کے سامنے تو وہ بیچارہ وہ آزمائش پہ آ جائے گا. تو اس میں ایزا کے پہلو بن سکتے ہیں. پاپا اس میں ہم نے یہی ترکیب رکھی تھی کہ 75 اسلامی بھائی تیار ہوئے تھے, سب نہیں ہوئے تھے تو ان کی الگ سے ترکیب ہوگی. مدینہ مدینہ یہ ترکیب رکھی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میں محمد سہیب رضا عطاری زمزم نگر حیدرآباد سے سوال کر رہا ہوں. پاپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو رکھنے سے وہ دگنا یا ٹرپل ہو جاتا ہے, مطلب ڈبل یا ٹرپل ہو جاتا ہے, تو کیا یہ بات سچ ہے؟ ڈبل ٹرپل کی بات تو اپنی جگہ پر, اس میں سے شاخیں نکلتی ہیں اور ایک بال سے بعض اوقات بال مبارک سے پورا بالوں کا گچھا بن جاتا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, دیکھی بھالی چیزیں, اور جن کے پاس منہ مبارک ہے وہ خود بھی اس کے نظارے کرتے ہیں, بتاتے ہیں, پھر اس میں سے منہ مبارک مزید آگے دوسروں کو تحفتاً پیش بھی کرتے ہیں. یہ تو بالکل ایسی مشہور ہے کہ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. جس کے بعد منہ مبارک ہو نا اب اس کو پوچھ لیں, حقیقت میں جس کے بعد منہ مبارک ہوگا نا تو وہ یہ رواں سرکار کا حیات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم لوگ چاہے زندہ ہیں مگر ہم مردے ہی ہیں, ہمارا بال ہمارے بدن سے کٹ گیا اب یہ بڑھے گا نہیں, لیکن سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ پردہ فرما چکے بظاہر دنیا سے, لیکن اب بھی آپ کا رواں حیات ہے, اور یہ اس میں سے سوتے اس میں سے وہ دوسرے شگوفے کیا کہنا چاہیے دوسرے بال جو ہے وہ نکلتے ہیں ایک بال سے. آپ میں سے کسی نے تجربہ کیا ہے نا آپ کے, آپ نے بھی حضرت ماشاء اللہ دو تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میں سے کوئی اگر اس میں کسی نے مشاہدہ دیکھا ہو تجربہ ہو ماشاء اللہ, دیکھو کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں کہ بال مبارک میں سے وہ باقاعدہ شاخیں نکلتی ہیں الحمدللہ. تو یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور یہ تو بڑی ایمان افروز بات ہے کہ ماشاء اللہ جس کا رواں حیات ہو وہ خود اس کا بدن کیوں حیات نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حیات النبی تو زندہ ہے واللہ واللہ میں نے خدا کی قسم, میرے آقا حضرت قسم کھا کر اپنا عقیدہ بیان کر رہے, تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. یعنی اے میرے پیارے جو میری دنیاوی آنکھ سے نظر نہیں آتے مگر میرا یقین ہے میرا ایمان ہے کہ آپ زندہ ہیں. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے صلو علی الحبیب. مدینہ کسوٹی المدینہ. جی امین. سب آج ہماری مجلس آئی ٹی اور ہماری مجلس تاجران کے بھی اسلامی بھائی ہیں, اور آج تو ہمارے مدنی مذاکرے میں قفل مدینہ کی تحریک میں شامل اسلام بھائی بھی ہیں. جیسا آپ فرمائیں جو آئیں. اچھا ہے جنہوں نے وہ نمک روٹی والی تحریک میں نا ماشاءاللہ ان کو لے لیں یار. اچھا اسی میں بابا جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہوں چاند رات کو. کتنے آپ کے؟ جو ہمارے مستقل کفل مدینہ کی تحریک میں شامل ہوئے اور بالخصوص انہوں نے نمک روٹی کھانے کا جو اپنا سلسلہ بنانے کا ارادہ کیا ہے, تو وہ یہاں آگے آئیں تاکہ ان میں سے جو چاند رات کو قافلے میں سفر کریں گے یا عید کے دنوں میں, تو ان کو پھر ہم اس آج کی کسوٹی میں شامل کر لیتے ہیں. جی اماد بھائی طریقہ بیان فرمائیں. آپ کے پاس 11 سوالات ہیں, فی سوال 25 سیکنڈ ہے. مرادی شے ہے, یعنی کوئی بھی مقدس مقام, مقدس شے, مقدس شخصیت بھی ہو سکتی ہے, اس تک آپ نے پہنچنا ہے. اور 12 سوال میں آپ کو نام بتانا ہے اور اس میں آپ مشورہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ مشورہ نہیں کر سکتے. ہم وقت چلائیں؟ جی چلائیں, وقت چلا دیجئے. وقت چلا دیا گیا ہے, 12 سیکنڈ باقی ہیں پہلے سوال میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خرم شہزاد عطاری, مدینۃ الاولیاء, ملتان شریف سے. میرا نگران شروع کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا وہ انسان ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجاد عطاری فرام ملتان شریف. میرا نگران شورا سے سوال ہے کہ کیا وہ چیز جاندار ہے؟ لا. یہ امین بھائی یہ خالی خالی سوال کر کے جا رہے ہیں, ان کو کچھ نہیں. یہ میں دلا دو نا. جی فرام ملتان شریف. جی یہ ابھی آئے دوبارہ تحریک میں مدنی انعامات والوں کے ساتھ. تیسرے سوال کا وقت جاری ہے, 10 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیصل عطاری کراچی سے. میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا ان کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے؟ نعم. تیسرے سوال پہ نعم کا جواب دیا جا چکا, اور چوتھے کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا وہ کوئی مقدس مقام ہے؟ نعم. مقدس مقام تک آپ پہنچ چکے 4 سوالات کے اندر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شے یا جو آپ کا مرادی مقام ہے کیا وہ عرب شریف میں ہے؟ نعم. عرب شریف میں آج کی مرادی شے عرب شریف میں ہے. چھٹے سوال میں 15 سیکنڈ باقی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کا مرادی مقام جو ہے وہ مکہ شریف کے قریب ہے, مکہ کے گرد و نما میں؟ نعم. ساتویں سوال کا وقت جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امجد خانوال سے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کیا وہ کوئی میدان ہے؟ جی. کیا وہ میدان ہے؟ میدان. جی. لا. یہ خوشی کی بات ہے, یہ ماشاءاللہ جو اسلامی بھائی شریک ہوئے تحریک میں سب کے سب نگاہیں کم و بیش میں نے دیکھا نگاہیں نیچی کر کے سوال کر رہے ہیں, لگتا ہے یہ کچھ سنجیدہ ہیں اپنے اس تحریک میں آنے میں. آٹھویں سوال کا وقت دس سیکنڈ باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی جو مرادی شہر ہے کیا وہ ارکان حج میں سے وہاں حج کے رکن کا ادا ہوتا ہے؟ حج کا رکن؟ ہاں جی جی. دیکھیں حج کے دو ارکان میں سے حج کے دو رکن اعظم ہیں، ایک طواف زیارہ اور ایک وقوف عرفات. نہ میری مرادی نہ میری مراد وقوف. کیا وہاں حج کے لیے جاتے ہیں حج کے دوران؟ حج کے دوران وہیں اس مقام پہ. آپ کا سوال مبہم ہے. کیا اس مقام پہ حج کے دوران؟ آپ کا سوال مبہم ہے. اصل میں حج یہ بھی تو نہیں اندازہ نا کہ اصل میں حج ہے کیا. کوئی کیا کلیئر سوال کریں. کیا حجام کرام وہاں وقوف کرتے ہیں؟ وقوف؟ ہاں جی. لا، جو آپ کی مراد تھی وہ اس کے مطابق تو نہیں ہے. وہ نوے سوال کا وقت جاری ہے. تیرہ سیکنڈ. دس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑا گمنام اسلامی بھائی سوال کرنے جا رہا ہے، بڑا اس کو پکڑنے سے کہا سے. وہ اچھی بات تھی. نگران شولا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا حاجی جو حج کرنے جاتے ہیں وہاں پر وہ قیام کرتے ہیں؟ یہی سوال جو قیام صاحب کی مراد ہے نا، یہ وہ نہیں ہے. لا، دو سوالات باقی ہیں. مکے کے قریب رہنا ہے اور دو سوالات کے اندر کہیں پہنچنا ہے. آپ کا سیکنڈ لاسٹ سوال ہے اور پندرہ سیکنڈ باقی ہے. میں تو سمجھا تھا پہنچ گیا پانچویں چھٹے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ کوئی غار ہے؟ غار؟ لا. آخری سوال ہے، مکہ شریف کے قریب رہنا ہے اور اس آخری سوال میں کہیں پہنچنا ہے. بڑا سوچ سمجھ کے آخری سوال کیجئے گا. بارہ سیکنڈ باقی ہیں آپ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام یاسین عطاری، مرکز الاولیاء لاہور سے. میرا نگران شورا کی خدمت میں سوال ہے کہ کیا وہ کوئی قبرستان ہے؟ لا، وہ قبرستان بھی نہیں ہے. اچھا اب ان کو دینا جواب. اب آپ کا جواب کا وقت آ گیا. وہاں حجاج وقوف بھی نہیں کرتے. اور اب تک کا ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ سوال کرنے والے جیتتے ہیں. اب تک تو یہ چلا رہا ہے تو جتانا ہوتا ہے، یوں ہماری ترکیب ہے کہ چلو ان کو جتاؤ. اب میں دوں کچھ اشارہ دوں کیا کروں؟ نام دیکھ، نام بتانا ہے. یہ اشارہ بھی نہیں مانگ رہے ہیں مرد کے بچے. بھائی صاحب نیچے والے اشارہ نہیں مانگیں گے؟ حاجی امین صاحب، حاجی امین اشارہ نہیں مانگ رہے. حاجی امین چاہ رہے ہیں کہ بس وہ آنکھ بند کر کے کوئی نام آ جائے بس. ٹھیک ہے، میں نام لوں گا، میں نام لوں گا. بولو ایسا. اس میں کوشش یہ تھی کہ اگر ایک دو سوال کی گنجائش بنتی تو میں آپ سے عرض کرتا کہ سوال، لیکن اب آپ کو اشارہ ہی بتانا پڑے گا، اشارہ ہی دینا پڑے گا. یعنی ہم جو اشارہ پہ، اشارہ ایسا ہی ہے کہ اب آپ نام لے لو اور کیا. اس شے کو کسی نبی سے نسبت حاصل ہے. مکے شریف پہ گھومتے رہے، جہاں پہنچنا تھا وہاں نہ پہنچے. مکے کے اطراف میں آپ نے فرمایا گرد و نواح میں. نہیں، انہوں نے کہا مکے کے اطراف سے اس کا کوئی تعلق ہے تو مکے کے اطراف کے نہیں، مکے سے اس کا تعلق ہے نا. نہیں، آپ نے ایسا اطراف گرد و نواح کا آپ سے سوال، انہوں نے جو سوال کیا میں تو اس کا جواب دیا نا. نہیں، اصل میں آپ سے ایک سوال ہوا تھا اس دوران کہ یہ مکے کے گرد و نواح میں ہے تو آپ نے نام فرمایا ہے، تو ہم مکے میں داخل نہیں ہو رہے، ہم اطراف میں گھوم رہے ہیں. اچھا چلو میرے سمجھ میں بھول ہو گئی ہوگی. آ جاؤ مکہ مکرمہ میں. ایک سوال آپ کو زیادہ دیا. نہیں پھر آپ کو کم سے کم تین سوال دینا. نہیں ایک سوال زیادہ دیا. ایک ہی سوال میں جب آپ میری خطا فرما رہے ہیں تو پھر سوال بھی ایک ہی زیادہ ملے گا. اب تو بھائی سوال کی ضرورت نہیں تھی, خالی نام لینا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ تاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. باپا کے منظور نظر نگران شورا دامت برکات العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا وہ مقام حرم شریف میں ہے؟ نعم. اب نام بتا دو بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر بھائی یہ باپ نے بہت یوں ہلکا کر دیا. ایسا یہ اسی تحریک میں شامل تحریک میں, لیکن اب تو دیکھو نام بتانا ہوتا ہے تو اپنی ایک اسپیشل فیس ہوتی ہے. دیں گے ایسا نہیں کیا چاند رات مدنی قافلہ دے دیں یار. قافلہ تو ہے ایسا تو پھر وہ چھوڑ دے دیں. زہ قسمت مدنی حلیہ عطا فرما دیں. ان عاشقان رسول کی صحبت کی برکت داڑھی شریف کا تحفہ مل جائے تو کیا بات ہے مدینے کی. سب امام شریف کا تاج سجا رہے ہیں اور یہ ہمارے مدنی قافلہ مکتب والوں کی ترکیب سے باپا کے ہاتھوں سے ان کے سر پر امام شریف کا تاج سجائیں گے. تو بگے داڑھی شریف کے امام سر پر داڑھی کی نیت تو کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. چلیں کیا وہ آبی زمزم ہے؟ لا نہیں, اب تو وہ دوسرا کو دینا پڑے گا نا. وہ کیا ہوتا ہے مات بھائی غلط جواب دینے پر مدنی سزا ہوتی ہے. مدنی سزا ہوتی ہے ایسا. جو دوسرا بتائے گا وہ تو مدنی فیس کے ساتھ ہی بتائے گا نا. اب جو دوسرا نام آ رہا ہے پہلے اپنی مدنی فیس بتائے. اب دو چار نام ہی لینے ہیں اور کیا. یہ دو چار نام دلوا دے رہیں گے نا اپنے کسی نہ کہیں تو پوچھنا ہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحیم اتاری زمزم نگر حیدرآباد. کیا آپ کی مرادی سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق ہے اس کا؟ نعم. آپ کی مرادی سے مقام ابراہیم ہے؟ جواب درست ہے. یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کعبہ معظمہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے. اگر ہمارے مدنی چینل والوں کو یہ مقام ابراہیم ان کے پاس اگر ہو اس کا منظر تو دکھا دیا جائے. یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلی صلاۃ السلام کعبہ مکرمہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا. یہ آپ کا معجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر بہت گہرا نشان پڑ گیا. آپ کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس مبارک پتھر کی فضیلت و عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں دو جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا. ہزاروں برس کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں. اس طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے. اس پر 4000 برساتیں گزر گئیں, ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے, 12 حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے برسات میں سیلاب آیا اور یہ مقدس پتھر سیلاب کے تیز دھاروں میں ڈوبا رہا. کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا مگر اس کے باوجود آج تک حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے جلیل قدر قدموں کے نشان ہر مسلمان کے لیے بہت ہی بڑی نشانی ہے. یہ اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تمام لوگ میرے مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اسی پتھر کے پاس دو رکعت نماز ادا کریں. تم لوگ نماز تو میرے لیے پڑھو مگر اس مقام پر آ کر پڑھو. اور یہ بہت مقدس پتھر ہے, یہ تو یہ مقام ہے لیکن پورا وہ مقام ابراہیم اگر دکھا دیا جائے نا تو بھی ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے ایک محبت پیار عشق کا یہ ایک سبب بنے گا. اس پر غور کرتے ہیں ہم کہ مقام ابراہیم کی عظمت و شان یہ ہم نے ابھی سنی کہ جس جگہ اللہ تعالی کے مقدس بندوں کا کوئی نشان موجود ہو وہ جگہ اللہ تعالی کے نزدیک بہت عزت اور عظمت والی ہو جاتی ہے, اور اس جگہ اللہ تعالی کی عبادت خدا کے نزدیک بہت ہی بہتر اور محبوب تر ہوتی ہے. اب اے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کیجیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی قدموں کے نشان کی وجہ سے اتنا معظم و مکرم ہو گیا یہ پتھر یہ مقام, یہ وہاں بنایا گیا ہے خوبصورت سا. اللہ کرے کہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو جائے, جا کر دیکھیں اور مرشد کے ساتھ دیکھیں تو کیا بات ہے مدینے کی. تو غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں کے نشان جس پتھر پر ہوں جس جگہ پر ہوں وہ اتنا مقدس عرفہ اور اعلیٰ ہو, اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم منور زمین کے جس حصے پر آرام فرما ہو زمین کا وہ حصہ کس قدر مقدس ہوگا, اس پر غور کرنا چاہیے کس قدر انوار و تجلیات کی وہاں بارش ہوتی ہوگی. اور یہ وہ مقام ہے سب سب سنہری سنہری جالیوں کا آقا کے روزے انور کا, یہ میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ السنن لکھتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام, یو بندگی یہ زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے, جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت اس بار گاہ سے فقط اس قدر کی. یعنی 70,000 صبح فرشتے آتے ہیں درود و سلام پیش کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں, اور 70,000 شام کو آتے ہیں آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں, مگر جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت اس بارگاہ سے فقط اس قدر کی ہے, معصوموں کو عمر میں صرف ایک بار بار, یعنی فرشتوں کو تو صرف ایک بار اس طرح حاضری کی اجازت ہے مگر آسی پڑے رہیں تو سلا عمر بھر کی ہے, گناہگاروں کو تو عمر بھر کی سرا ہے. 70,000 زلف و رخ آٹھوں پہر کی, جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, آسی پڑے رہے تو سدا عمر بھر کی ہے, آسی پڑے رہے تو سدا عمر بھر کی ہے, سدا عمر بھر کی ہے. 70,000 صبح ہوئے 70,000 شام, 70,000 صبح ہوئے 70,000 شام, رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے, آ جائے بلاوا ہمیں دربار نبی سے, دربار نبی سے. آج 25 شب ہے سب انتجا کرتے ہیں, آ جائے بلاوا ہمیں دربار نبی سے, آ جائے بلاوا ہمیں دربار نبی سے, دربار اور جب دربار نبی سے بلاوا آئے گا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ہاں ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تو جا، ہاں ہاں رہے مدینہ غافل ذرا تو جا، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے، یہ جا چشم و سر کی ہے. ارے کیا کہنا، تعظیم مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حدیث پاک سنیے، غزوہ خیبر سے واپسی پر منزل صحابہ پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کر مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زانوے مبارک پر سر مبارک رکھ کر آرام فرمایا. قربان جاؤں زانو مبارک پر جس کو سر مبارک رکھا گیا. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں نماز عصر نہ پڑی تھی، آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے، مگر اس خیال سے کہ زانو سر کا سرکاؤں تو شاید خواب مبارک میں خلل آئے، زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا. جب چشم اقدس کھلی، مولا علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، ڈوبا ہوا سورج پھر لوٹ آیا. ڈوبا ہوا سورج پھر لوٹ آیا. مولا علی نے نماز ادا کی، پھر ڈوب گیا. اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادت نماز، اور وہ بھی صلاۃ وسطی یعنی نماز عصر. مولا علی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند پر قربان کر دی. یہ عبادتیں بھی ہیں، بھی ہمیں حضور ہی کے صدقے میں ملی ہیں. مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلی خطر کی ہے، وہ بھی نماز عصر جو اعلی خطر کی ثابت ہوا. میں یہاں تو ایک اور شعر رہ گیا نا، ایک واقعہ سنا پھر آپ یہ شعر بھی پڑھنا ضرور، ٹھیک ہے نا. دوسری حدیث بھی سنیے، غار ثور میں پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اپنے کپڑے پار پار کر سوراخ بند کیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا، اندر تشریف لائے اور ان کے زانوں پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا. اس غار میں ایک صاحب آقا کی زیارت کا مشتاق تھا، آقا کا دیدار کرنا تھا اس کو. اس نے اپنا سر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر ملا. انہوں نے اس خیال سے کہ حضور کی نیند میں فرق نہ آئے پاؤں نہ ہٹایا، آخر اس نے پاؤں کو کاٹ لیا. جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو چہرہ انور پر گرے، چشم مبارک کھلی، عرض حال کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگا دیا، فوراً آرام ہو گیا. یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے اس شاہ کا حال. اب پڑھیے، صدیق بل کے غار میں جا اس پہ دے چکے، صدیق بل کے غار میں جا اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. جب یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا، ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، جو کرنی بشر کی ہے. مگر ثابت کیا ہوا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروض ہے، بندگی اس تاج بر کی ہے، اس تاج بر کی ہے۔ دیکھا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان مبارک، اسی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمائے، اسی مدینے کو جاتے ہیں ہم۔ وہ مدینہ کتنا مقدس ہے، مدینہ اس لیے عطار، جانو دل سے ہے پیارا، مدینہ اس لیے عطار، جانو دل سے ہے پیارا، کیوں؟ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں، رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں۔ اور روزے انور کی تو کیا شان ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے مزار پر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایسی کیسی کمال کی روایت ہے، مزے کو مزہ آ جایا۔ باپا نے اسی موقع پر وہ اسی کو سامنے رکھ کر ایک شعر لکھا ہے کہ ہوگی شفاعت سے جس نے مدینے آ کر، ہوگی شفاعت سے جس نے مدینے آ کر، وائک نظر بھی دیکھا، بھی تو ظاہر روزہ ہوں میں بھی تو ظاہر روزہ ہوں، رسول اکرم میں بھی تو ظاہر روزہ ہوں، رسول اکرم مجھ کو نہ سلطان مدینے والے، مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے۔ اس شعر سے پہلے باپا نے شعر لکھا دائرے پبرے منور ہے، یہی آپ کا فرمان مدینے والے، ہے یہی آپ کا فرمان۔ اگر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے مبارک کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو قیامت کے منظر کا تصور ہونا بہت ضروری ہے کہ قیامت کے روز لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، کسی سواری پر دو، کسی پر تین، کسی پر چار، کسی پر دس ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا، زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کے کنارے پر رائے کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ اس روز زمین تانبے کی ہوگی، آفتاب ایک میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا، معلوم نہیں میل سے مراد سرما کی سلائی ہے یا میل مسافت۔ اگر میل مسافت بھی ہو یعنی فاصلے والی بھی، اگر یہ ایک میل ہے کہ ایک میل فاصلہ بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے کہ اب چار ہزار برس کی راہ کے فاصلے پر ہے سورج, اور اس طرف آفتاب کی پیٹھ ہے, یعنی سورج کی پیٹھ اس وقت اس طرف ہے, پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. اس وقت کے ایک میل کا فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا. تپیش اور گرمی کا کیا پوچھنا, اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا. اس وقت جب تانبے کی زمین ہوگی اور آفتاب اتنا قریب ہوگا کہ اس کی تپش کون بیان کر سکے گا, اللہ اپنی پناہ میں رکھے, بھیجے کھولتے ہوں گے اور اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ ستر گز زمین میں جذب ہو جائے گا. پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا, کسی کے ٹخنوں تک ہوگا, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کے کمر, کسی کے سینے, کسی کے گلے تک, اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مسٹے لگام کے جکڑ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا. اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں, زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی, بازوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی, دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے. ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی اس مال کو خوب گرم کر کے اس کی کربٹ و پیشانی اور پیٹھ پر داغ کریں گے. جس نے جانوروں کی زکات نہ دی ہوگی اس کے جانور قیامت کے روز خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے, اور وہ جانور اپنی سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر سے گزریں گے. جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر گزریں گے, اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو. پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, بھائی سے بھائی بھاگے گا, ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے, بیوی بچے الگ جان چرائیں گے, ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار, کون کس کا مددگار ہوگا. حضرت آدم علیہ نبینا والی صلاۃ السلام کو حکم ہوگا, اے آدم دو زخیوں کی جماعت الگ کر, عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے, ارشاد ہوگا ہر ہزار سے 999. یہ وہ وقت ہوگا بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے, حمل والی کا حمل ساکت ہو جائے گا, لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہیں حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے, لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے, ایک ہو, دو ہوں, سو ہوں, ہزار ہوں تو کوئی بیان بھی کرے, ہزار ہاں مصائب اور وہ بھی اپنے ایسے شدید کہ الامان الامان. اور یہ سب تکلیفیں دو چار گھنٹے, دو چار دن, دو چار ماہ کی نہیں بلکہ قیامت کا ایک دن کہ 50,000 برس کا ہوگا, قریب آدھے کے گزر چکا اور ابھی تک اہل معیشر اسی حالت میں ہے. اب آپس سے مشورہ کریں گے, کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے. ابھی تک تو کوئی یہی نہیں جانتا, نہیں پتا چلتا کہ آخر کدھر کو جانا ہے. یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کو جگہ دی, مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا, ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے, وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے. غرض کس کس مشکل سے ان کے پاس حاضر ہوں گے, عرض کریں گے اے آدم علیہ السلام آپ ابو البشر ہیں, اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ پہ ڈالی, ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا, تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے, آپ کو صفی کیا, آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں, آپ ہماری شفاعت کیجئے, اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دے. فرمائیں گے میرا یہ مرتبہ نہیں, مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے. آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا نہ آئندہ فرمائے, تو کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس آپ جائیں, فرمائیں گے نوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے رسول ہیں زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے. لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ نبینا والے صلاح و السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجیے کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے. یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں, مجھے اپنی پڑی ہے, تم کسی اور کے پاس جاؤ. عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں, فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جاؤ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ خلت خلت سے ممتاز فرمایا ہے. لوگ یہاں حاضر ہوں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے. الغرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں وہاں بھی یہی جواب ملے گا. پھر تو موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے, وہ بھی یہی فرمائیں گے میرے کرنے کا یہ کام نہیں. آج میرے رب نے وہ قسم فرمایا کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے, مجھے اپنی جان کا ڈر ہے, تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ. لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی ہے, جو آج بے خوف ہیں, وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو, وہ خاتم النبیین ہیں, وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے, انہی کے حضور حاضر ہو, وہ یہاں تشریف فرما ہے. اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکرے کھاتے روتے چلاتے دعائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے اے آقا اے اللہ کے نبی, حضور کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح باب رکھا ہے, آج حضور مطمئن ہیں. ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کریں گے, حضور ملاحظہ فرمائیں گے. حضور ملاحظہ تو فرمائیں, ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی عز و جل میں ہماری شفاعت فرمائیں اور ہم کو اس آفت سے نجات دلائیں. جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا, میں اسی کام کے لیے ہوں. انا صاحبکم, میں ہی وہ ہوں جسے تم جگہ جگہ ڈھونڈ آئے. یہ فرما کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے, سجدہ کریں گے, ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی, تو مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا, شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے. پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, یہاں تک کہ جس کے دل میں رائے کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے. اعلی حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس پورے منظر کو اپنے کلام میں جو بیان کرتے ہیں, تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہو ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہو, دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. تمہارا نام مصیبت میں جلد لیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. میرے حضور گویا کہ المدد یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں گی، اسألوک شفاعتا یا رسول اللہ کے مناظر ہوں گے، اسألک الشفاعت یا رسول اکا ہماری شفاعت کیجیے. گناہ گار پکارتے ہوں گے, سیاہ کار پکارتے ہوں گے, بے نمازی پکار رہے ہوں گے, سود خور پکار رہے ہوں گے, ہر طرف سے پکار ہوں گے. جس پر کرم ہو گیا تو بس ہو گیا, اور جس پر کرم نہ ہوا, جسے چھوڑ دیا گیا, نہ اٹھ سکے گا قیامت تلق خدا کی قسم, جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. یہ آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے روز اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کر رہی ہوں گی. یہ وہ جان جس کو نہیں اپنا اندیشہ, ہجوم فکر تردد میں گھر گیا ہوگا, اپنی جان کا کیا اندیشہ تھا. یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی, مقدس آنکھ سے تار اشک کا بندھا ہوگا. یہ آقا کی شان, پیش حق مستا شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. دل نکل جانے کی جائے آنکھ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. ہاں چلو حسرت صدر سنتے ہیں, وہ دن آج ہے یہ خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے. یہ شفاعت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہے, وہ مقام محمود ہے. دیکھیں کئی انبیاء کرام سے ہوتے ہوتے ہوتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, یعنی آج جو مقام مقام مصطفیٰ ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے. یہی وہ مقام ہے, مقام محمود, اس کی تعریف کی گئی. الحمدللہ ہم اسی آقا کے غلام ہیں, اسی آقا کی امت تھی. آقا جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو ہم گناہ گاروں کے لیے دعا کرتے ہیں, رب حبلی امتی, اے خدا میری امت مجھے ہبا کر دے, حیات ظاہری میں رہے اپنی امت کے لیے روتے رہے, اشک بہاتے رہے, غم زدہ رہتے, کہ امت بخشی جائے, امت بخشی جائے. بہت ساری روایتوں کے میں مضامین بیان کر رہا ہوں, امت بخشی جائے امت کے لیے. اعلیٰ سے دکھتے نا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے, معراج میں یاد رکھا, قیامت کے روز ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں, جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. اور یہ آقا کے غلام, آقا سے عشق و محبت کرنے والے, آقا کی سنتوں کو چھوڑ کر, آقا کے طریقے کو چھوڑ کر ان کا طریقہ اختیار کریں جو میرے آقا پر کلمہ بھی نہیں پڑھتے, تو سوچو. ہاں ہاں میں آپ کی واقعی غیرت کو للکار رہا ہوں, ان کے طریقے پر چلیں. ان کے فیشن کو اختیار کریں, ان سے محبت کے دعوے کریں جو ہمارے آقا پر کلمہ نہیں پڑھتے. سوچیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں چپنا ہے ہم کو, وہ ہے نا ڈھونڈا ہی کریں. صدر قیامت, صدر قیامت کے سپاہی ڈھونڈا ہی کریں, صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو اکا, سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا. یہ وہی آقا ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ دکھتے ہیں, سچی بات سکھاتے چلاتے ہیں, سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی. آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کے صدقے میں رمضان ملا, جس کے صدقے میں قرآن ملا, جس کے صدقے میں تاکراتیں نصیب ہوئی, جس کے صدقے میں شب قدر نصیب ہوتی ہے. کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, وہی سب کچھ ہے. آقا ہی ہیں, انہی کے لیے جینا ہے, انہی کے لیے مرنا ہے. دہن میں زبان تمہارے بدلنے ہیں جا تمنا دیکھیے سبا وہ چلے کہ خود کلے سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کے دل ہو بھلے لیوا کے تلے سلامے کھلے لیوا کے تلے سلامے کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. ہماری بھی زبان انشاءاللہ آقا کے لیے کھلے گی, آقا کے لواء الحمد تلے جگہ ملے گی انشاءاللہ, آقا کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے, اللہ کے عرش کے سائے تلے اللہ کی رحمت سے ہم کو جگہ ملے گی انشاءاللہ. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں اور آقا کی رحمت, آقا کی شفق, آقا کی رحمت, آقا کا کرم, آقا کا فیضان پر نظر ہے. اعلی حضرت امام علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ, اے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ, نہ ہو زندہ نہیں یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر, کہ زندہ یہ قید, کہ میں قید خانے میں کیسے جا سکتا ہوں آقا, کہ میں تو آپ کا غلام ہوں, مجھے اس امید ہے تیری رحمت سے شاہ کہ نہ ہو زندہ نہیں یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے بے قصوں کے آقا اب تیری دہائی ہے بازار عمل میں تجھ میں عیبی کی سمائی ہے پر کا کرم تجھ نے ایسی کی سنبھائی کمائی ہے. صلوا على الحبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا نام محمد جہانگیر ہے, میں لاہور سے بول رہا ہوں. میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ سب سے زیادہ جو طریقہ اچھا ہے درود سلام پڑھنے کا وہ ذرا تھا, مدینہ پاک میں بھی اور پاکستان میں. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے اچھا طریقہ سلام پڑھنے کا, درود و سلام پڑھنے کا, مدینہ پاک میں بھی جو سب سے اچھا طریقہ اور یہاں پاکستان میں بھی. سلام سے مراد اب یہ اردو میں جو کلام پڑھتے ہیں وہ ہے یا درود و سلام؟ اب بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوں تو جو بزرگوں نے سلام لکھا ہے, جیسے کہ اس میں لکھا ہے انوار البشارہ میں, بہار شریعت میں, ان سے لے کر رفیق الحرمین میں اس کو شامل کیا ہے, ہم اس کو اچھا کہیں گے کہ یہ بزرگوں کی زبان اور قلم سے جو نکلا اس میں اور ایک عام انسان کی زبان اور قلم سے نکلے عوام, تو اس میں فرق ہوتا ہے, اس کی برکتیں جدا ہوتی ہیں. جیسا کہ بہار شریعت چھٹے حصے میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے انوار البشارہ حج کے مسائل پر جو کتاب اپنے اعلی حضرت نے تحریر فرمائی, اس کو بہار شریعت کے چھٹے حصے میں شامل کیا ہے. اور شامل کرنے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو اعلی حضرت کے الفاظ ہیں وہی میں نے منوان نقل کر دیے ہیں, کہ یہ اعلی حضرت کے الفاظ کی برکتیں اور تاثیریں میرے الفاظ میں کہاں, اس طرح عاجزی کے طور پر آپ نے لکھا ہے اور ہمیں سمجھایا کہ بزرگوں کے کلام میں خرد برد نہ کیا جائے, جیسا ان کی زبان سے ادا ہوا, قلم سے تحریر ہوا وہ بابرکت ہوتا ہے. تو اب یہ کہ عربی میں تو یہ کہ جو بزرگوں سے سلام چلا آ رہا ہے وہ روزہ پاک پر عرض کیا جائے, اور رہا اب اردو میں سلام, تو یہ اردو میں میں سمجھتا ہوں کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمۃ الرحمان کا جو کلام ہے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یہ واقعی عاشق رسول تھے, ولی اللہ تھے اور عالم بھی, عالم بے بدل تھے. تو ان کے کلام سے بہتر اردو میں ان سے بڑھ کر کسی متقی نے, کسی عاشق رسول نے کلام لکھا ہو اردو میں سلام, یہ میرے مطلب میری معلومات میں نہیں ہے. تو پھر یہ کہ اب یہ کہ افضل و مفضول کو میں یہ دے نہیں کر سکتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سرکار اعلی حضرت کا کلام جو ہے وہ واقعی یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ کلام الامام امام الکلام, یعنی میرے امام احمد رضا کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج صبح سے ہی باب المدینہ میں تو بالخصوص بہت شدید بارشیں ہوئی ہیں, اور جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں تو جو نالے ہیں اور جو ندیاں ہیں وہ بھی کافی پانی سے علاقے متاثر ہوئے ہیں, اور گلستان جوہر کے اطراف میں ایک سادی ٹاؤن ہے, وہاں سے میسیجز بھی آئے ہیں کہ وہ کچھ نالا ٹوٹ گیا اور وہ پانی کافی تیزی کے ساتھ آبادی میں بھی داخل ہوا ہے اور گلیاں بھی بھر گئی ہیں پانی سے, یہاں تک کہ مسجدوں میں بھی پانی داخل ہو گیا اور معتکفین کے لیے بھی مسجد میں رہنا بھی دشوار وہاں سے نکلنا بھی دشوار. تو باپا اس قسم کی بھی آزمائشیں ہوئی ہیں اور بھی سندھ بھر میں باب الاسلام میں کافی بارشیں ہوئی ہیں, تو اس سلسلے میں کچھ احتیاطی مدنی پھول بھی ارشاد فرمایا اور دعا بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے. آمین. اب اس میں احتیاطی تدابیر تو ہے بہت دشوار, اس میں بعض وقت پانی میں کرنٹ پھیل جاتا ہے, تو وہ اب اس میں کیا آدمی احتیاط کرے. اب یہ کہ جو کچی آبادیاں ہوتی ہیں جہاں ندیوں کے کنارے, وہاں خالی کرا لیتی ہے گورنمنٹ, لیکن بعد میں پھر وہ لوگ آباد ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر ہلاکتیں انہی لوگوں کی ہوتی ہیں. پھر یہ بیچارے بہہ جاتے ہیں, ان کے مویشی بہہ جاتے ہیں, ان کے گھر دھل جاتے ہیں, خود بیچارے بعض ڈوب جاتے ہیں. تو ایسی جگہوں سے دور رہا جائے کہ جہاں خطرہ ہو پانی کے بہاؤ کا, جو نشیبی علاقے ہوتے نچان والے علاقے, ان سے احتیاط کی جائے. اب رہا یہ مسجد والے بیچارے, تو اب یہ بھی ذرا آزمائش میں جتنا صبر کریں گے ثواب ملے گا. مسجد کے آداب کا خیال رکھیں, مسجد میں پھر کو لگی ہوئی ہوگی, تو یہ اب قفل مدینہ لگائیں, صبر کریں, پانی کی کس طرح نکاسی ہو اس کی ترکیب کریں. اب ظاہر ہے کہ وہ پانی کھڑا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ خود بھی تو پانی میں کھڑے ہوئے ہیں یا کیا ہے یہ وضاحت نہیں ہے کہ اب بیچارے خود ہی پانی میں پڑے ہیں, یہ پانی میں بیٹھے ہوئے نماز کیسے پڑھیں گے وہاں. اگر یہ مسائل ہیں تو پھر علماء سے رجوع کیا جائے کہ یہ اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اعتکاف کا, کیونکہ بہار شریعت میں یہ جزئیہ تو ہے کہ اگر مسجد کی دیوار ڈھہ پڑی گر پڑی اور وہاں سے نکل کر فوراً کسی مسجد میں معتکف ہو گیا تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا. اب یہاں یہ صورت بھی نہیں ہے کہ چلو بھائی وہ جان کا خطرہ ہو گیا, پانی کھڑا ہو گیا تو اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور نماز کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی صورت کرنی ہے کہ جہاں یہ نماز پڑھیں. اعتکاف توڑنے کی ظاہر ہے کہ یہ صورت شاید نہیں ہے, بظاہر تو یہی لگ رہا ہے, پھر بھی علماء سے رجوع کیا جائے. اللہ ان پر رحم کرے, بیچاروں پر صبر دے, اور جن کے گھروں میں پانی آ گیا ان کو بھی اللہ صبر دے, اور بس ہم پر صرف اللہ تعالی رحمت کی بارش برسائے, ہمیں امتحان کے بغیر ہی پاس کر دے. اللہ تعالی سے عرض ہے, اب یہ ہر جگہ سیلاب کی صورتیں شاید ہو رہی ہیں. دوپہر کو بھی بات ہوئی تھی, وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کی طرف بھی کچھ سیلاب کی ترکیب بنی ہے, پھر وہی باب الاسلام اور یہ پنجاب سب لپیٹ میں آتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رہے, وہ جو بیچارے سیلاب سے متاثر ہیں اللہ تعالی ان کی غیب سے مدد فرمائے, اور جو سیلاب زدگان کو لوٹنے کے لیے نکل پڑتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے, تو اللہ تعالی ان کے بھی شرور سے بچائے اور ان کو بھی ہدایت دے. اور جو پھر نقلی سیلاب زدہ اب یہ شاید بازاروں میں پھیل جائیں گے, تو سیلاب میں بارش پہ ہمارا یہ نقصان ہو گیا وہ نقصان ہو گیا, کیونکہ آج کل خیرات ملنے کے دن ہیں, تو یہ بیچارے اب یہ یوں ٹھگ بازیاں اور یہ بھی سب دور شاید شروع ہو جائے گا. ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہوتا ہوگا کہ ایک تو ویسے لوگ اجڑ جاتے ہیں, تباہ برباد ہو جاتے ہیں. مجھے بھی میسج آتا ہے بابا گھر کے گھر ٹوٹ گئے, بہت تکلیف ہے لوگ, پھر اوپر سے یہ لوگ مطلب لوٹ مار مچاتے ہیں, بچہ کچا جو بھی ہے وہ بھی لوٹنے چلے جاتے ہیں, اور پھر مطلب وہ جھوٹے اور سب کچھ بنتے ہیں. ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ ایسے موقع پر مطلب کہ ہمدردی کرنے کے بجائے, عاشقان رسول کی مدد کرنے کے بجائے, بابا یہ لوٹ مار کیسے مچاتے ہیں, ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ دل سخت ہو جاتا, بہت دل سخت ہو جاتا. اچھا خاصا آدمی مطلب کہ مطلب نرم ہو جائے. کار بس کے حادثے ہوتے ہیں اس میں بھی اتر جاتے ہیں, ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں اس میں سے بھی, گھڑیاں اور جو ہاتھ میں آئے وہ اتار کے لے جاتے ہیں لاشوں سے. تو یہ بھی دنیا اور مال کی محبت ہی کرواتی ہے. انڈرسٹوڈ. اس طرح لوگوں کو لوٹتے. جب زلزلہ آیا تھا تو اس میں بھی تو نہیں, وہ ایک ایٹے جی کیس لے کر بھاگ رہا تھا اور وہ شاید اس کو سانپ نے ڈسا یا کچھ, ہاں تو وہ مرا, اس کے اٹچی کیس کھولا گیا تو اس میں کٹے ہوئے ہاتھ تھے جس میں کوئی سونے کے کنگن وغیرہ غالباً پہنے ہوئے تھے. یہ بھی جو کشمیر کی طرف کا واقعہ ہے چند سال پہلے جو ہوا تھا. تو یہ بس کرتے ہیں سب, خود بھی مرتے ہیں اس میں بعض لوگ لیکن چھوڑتے نہیں, بعد میں اولاد بھی بعض اوقات یہی کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے. تو واقعی ہمدردی کے مستحق ہیں جو بیچارے اس وقت سیلاب زدہ ہیں, بارشوں سے دوچار ہیں, ان کی ہمدردی ہمیں کرنی چاہیے. جو کنفرم ہے واقعی کہ جو بیچارہ اس سے متاثر ہوا ہو سکے تو ان کی مالی امداد بھی ضرور کرنی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے پیارے کی دکھی امت پر ہے سیلاب کی آئی آفت, رحم کر بس تیرا آسرا ہے مولا, رحم کر بس تیرا خدا, تجھ سے میری دعا ہے ہر طرف سے بلا لے گھیرا, ہر طرف سے ہے یا خدا, تجھ سے میری دعا ہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشف عطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان, مجھے یہ سوال پوچھنا تھا, سلام کے دوران رونا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام کے دوران اچھا, اگر کوئی ایسا کلام ہے خوف خدا پر مشتمل یا عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل کلام ہے, اس میں اخلاص کے ساتھ کوئی روتا ہے تو یہ اس کے لیے سعادت ہے. خوف خدا سے جس آنکھ سے ایک قطرہ بھی آنسو کا بہ جائے گا تو اس کے لیے بھی بڑی بشارتیں ہیں جہنم سے آزادی کی. اس لیے وہ کوئی روتا ہو تو اس پر یہ بھی بدگمانی بھی نہ کی جائے کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے روتا ہے. اگر کوئی زبردستی بھی روتا ہے تب بھی حرج نہیں ہے. کوئی رونا نہیں آتا, رونے سے صورت بناتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. کیا حرج ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آج کل مدنی مذاکرے کے بعد آپ جو دعا ربنا آتینا کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وہ کون سی دعا ہے اور کہاں لکھی ہوئی ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدارین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل وہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں جیسے مدنی مذاکرے پہ رات کافی گزر چکی ہوتی ہے تو وہ اورات کے اعتبار سے وہ صبح ہو چکی ہوتی ہے تو وہ دعا میں پڑھتا ہوں اللہم اللہم اصبح لی اللہم ما اصبح بنعمت اللہم ما اصبح بی من نعمت او بی آغد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. یہ دعا حدیث شریف میں ہے کہ اس میں جو اس کو صبح کے وقت پڑھے تو ایسا ہے کہ اس نے شام تک کا شکر ادا کر لیا, اور شام کو پڑھے تو صبح تک کا شکر ادا کر لیا. تو اب یہ کہ شام کو جب پڑھے گا یعنی ظہر کا وقت شروع ہوتے ہی سمجھو شام بھی شروع ہو گئی اوراد و وظائف کے اعتبار سے, غروب آفتاب تک یہ شام کہلائے گی, تو اس میں ما اصبح کی جگہ ما امسا پڑھیں گے. تو اس کا اسٹیکر مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, یہ حدیث شریف سے حدیث شریف میں یہ دعا ہے. تو یہ اسٹیکر لے لیجئے اپنے گھر میں یا نمایاں جگہ پر لگا لیجئے, روز دو بار پڑھتے بھی رہیے آپ. 6 روپیہ دیا بابا, صرف 6 روپیہ دیا. چلیے اگر ذہن منتا ہے تو 6 روپے خرچہ کرنے کے لیے ہے کوئی تیار, حاصل کیجئے اپنے, ایسی جگہ لگائیں جہاں نمایاں آپ کی نظر پڑے, روز پڑھیں اس کو تو یاد ہو جائے گی پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ, تو اس کا ثواب آپ کے سامنے. یہ اسٹیکر بھی سامنے آ گیا. یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, مکتبہ لکھا ہوا تو پھر دکھانے کی. یہ مکتبے نے شائع نہیں کیا فی الحال, اس پہ مکتبہ لکھا ہوا ہونا نہیں چاہیے. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه. میں انڈیا سے بمبئی سے بلانگ کرتا ہوں اور دبئی میں کافی 16 سال سے میں سروس کر رہا ہوں یہاں پر. تو یہاں پردیش میں مجھے کافی دقتیں تھیں اپنے صحت کے مسائل سے, تو دانتوں کا جو درد تھا اس میں مجھے اتنی زیادہ پریشانی تھی کہ میں نے کافی طریقے کے مہنگے مہنگے ٹوتھ پیسٹ استعمال کیے, میں نے کافی دوائیاں لگائی, ہر لوگوں سے کافی مشورے کیے, لیکن الحمدللہ جب دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ میں میں گیا اور وہاں سے میں نے جو کتاب خریدی گھریلو علاج, اس میں میں نے ایک علاج پایا اپنے دانتوں کے لیے, لکھا تھا کہ جب آپ کو چھینک آ جائے تو آپ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین علی کل حال پڑھ کے اپنی زبان اپنے دانتوں پر پھیر دیں, انشاءاللہ عزوجل آپ کو زندگی میں کبھی کانوں کی اور دانتوں کی تکلیف نہیں محسوس ہوگی. اور میں نے اس پہ پورا یقین کیا, میں اس دعا کو پڑھ کے عمل میں لایا. الحمدللہ 1.5 سال سے مجھے ذرا بھی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے اپنے دانتوں کی طرف سے بھی یا آنکھوں اپنے کانوں کی طرف سے بھی, الحمدللہ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. جو کتاب میں نے مجھے حاصل ہوئی ہے یہ مدنی چینل دیکھ کے, اس پہ جو ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے کہ ہماری گھریلو علاج کی جو کتاب ہے وہ آپ لے لیں, تو مدنی چینل دیکھنے سے مجھے اس مسئلے کا حل ملا. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی یہ تصدیق الحمدللہ جہاں ہمیں علم و حکمت کے مدنی پھول ملتے ہیں وہاں گھریلو علاج بھی دیے جاتے ہیں, اور آپ نے اس کے فوائد ان کی مدنی بہار سے سماعت کیے. 112 صفحات کی یہ کتاب 30 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. 112 صفحات ہیں, کئی علاج اس میں لکھے ہیں, اور 30 روپیہ ہدیہ اس کتاب کا ہے اور مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. صلوا علی الحبیب. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی, آپ کی بارگاہ میں التجا یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستانی سے ریٹائرڈ ہوا تو آپ کی نگاہ شفقت سے الحمدللہ 12 ماہ کا سفر نصیب ہوا, بلکہ الحمدللہ باپا آپ کی توجہ سے ایک ماہ پھر بطور شکرانہ الحمدللہ 13 ماہ کا سفر مکمل کیا, اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ذمہ داران نے رہن بنایا, اور الحمدللہ بابا اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے لیے پیش کر دیا. میری پوری زندگی دعوت اسلامی کے لیے وقف ہے. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اخلاص سے. مدنی بہار الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کے دوران بھی ہمیں بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں. کل نگران شورا نے والدین کی فرما برداری کے متعلق مدنی پھول دیے, اس کے حوالے سے ایک ایس ایم ایس موصول ہوا جو کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل نگران شورا کے ان مدنی پھولوں سے میرے دل کی دنیا تبدیل ہوئی, میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے, اور آپ نے ترغیب دلائی کہ باپا جان کا رسالہ یعنی شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ سمندری گنبد جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیا جاتا ہے, جس میں والدین کی حقوق اور والدین کی اہمیت کا بھی بیان ہے, اور یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے, اس کے مطالعہ کرنے کی نگران شورا نے ترغیب دلائی. یہ اسلامی بھائی کہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے مجھے کسی طرح یہ رسالہ ہاتھ آ گیا اور میں نے وہ رسالہ حاصل کیا, والدین کے قدموں سے لپٹ کر معافی مانگی اور ان کو راضی کیا, اور میری نیت ہے کہ انشاءاللہ عز و جل چاند رات کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. صلو علی الحبیب. ماشاء اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ایک ہمارے نابینا اسلامی بھائی جو 10 دن کے اعتکاف میں حاضر ہوئے ہیں, یہ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کریں. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام محمد شاہ رخ اتاری ہے, میں کرنگی سے یہاں 10 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نیند حرام کرتے ہیں, نیند حرام کیسے ہوتی ہے؟ پیارے باپا جان مجھے نظر بھی نہیں آتا اور کچھ سنائی بھی نہیں دیتا, آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. پیارے باپا جان میں آپ کے بارگاہ میں 400,000 درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا ہوں, ہدیتاً تحفتاً اس کو قبول و مقبول فرما لیجئے, اور باپا جان میرے لیے استقامت کی دعا کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا 26 شریف کی آمد ہے تو یہ کافی دیر سے یہاں حاضر ہوئے, اور 400,000 درود پاک کا تحفہ انہوں نے بھی پیش کیا ہے, اور کئی اسلامی بھائیوں نے یہ اپنے تحریریں جو ہے یہ بھیج رہے ہیں, قرآن پاک کا تحفہ, ذکر و اذکار کا تحفہ, مدنی قافلوں میں سفر کا تحفہ, سنتوں پر عمل کا تحفہ, اور باپا کئی ایک اسلامی میں نے دعاؤں کے لیے بھی عرض کیا ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ, اللہ تعالیٰ سب کے درود و سلام اور اعتکاف اور عبادات قبول فرمائے. اور اس میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جب حلقے میں بیٹھے ہیں, مدنی مذاکرے میں بیٹھے ہیں, تو اس وقت کچھ پڑھ نہیں سکتے ہیں, اس وقت تصویر گھمائیں گے تو سمجھ تو آئے گی نہیں جو بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے یہ فارغ اوقات میں پڑھنے ہوتے ہیں. چند روز میں یہ 400,000 درود شریف پڑھ لینا یہ ہے بہرحال. پاپا یہ ایک ماہ میں کہہ رہے پہلے رمضان سے پڑھنے شروع کیے تھے. اچھا اور اچھا اب یہ مکمل ہوئے. اللہ برکت دے قبول بھی فرمائے. جزاک اللہ آپ نے مجھے تحفہ عنایت فرمایا. اللہ کرے کہ میرے اعمال نامے میں یہ درج ہو گیا ہو, میرے نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ اور جنہوں نے بھی مجھے نوازا. اچھا انہوں نے سوال کیا کہ وہ حرام. پاپا انہوں نے تحریر بنائی تھی, وہ تحریر کچھ اس طرح تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے میری ہماری نیند حرام کر دی ہے. نیند حرام, تو نیند حرام کیسے ہوتی ہے؟ مسجد الحرام کیسے ہو سکتی ہے؟ مکہ مکرمہ میں جہاں کعبہ معظمہ ہے, جس مسجد میں وہ کعبہ معظمہ وہ مسجد الحرام کہلاتی ہے. اور ہم وہ محرم کے مہینے کو محرم الحرام بولتے تھے, حرام کیسے ہو گیا؟ تو حلال ہے. تو یہ یہاں مطلب یہ کہ جو محرم الحرام اور مسجد الحرام میں مراد وہ حلال کے مقابلے کا حرام نہیں ہے. حرام معنی حرمت والا, عزت والا. تو یہ مسجد عزت والی ہے, محرم عزت والا مہینہ ہے, یہ مراد یہاں ہوگی. اور ابھی اگر نیند حرام کر دی ہے تو اس سے مراد یہ کہ مجھے نیند کرنا تم نے مشکل بنا دیا ہے. یہ لفظ حرام, نیند حرام ہونا یہ یہاں محاورہ ہے, یہاں حلال اور حرام والا حرام نہیں ہے. جینا حرام کر دیا ہے یہ بھی بولتے ہیں. اور بھی اگر غور کرنے جائیں تو شاید اور بھی محاورے یاد آ جائیں کہ اس میں لفظ حرام بولتے ہیں. تو یہاں یہ حرام جو ہے یہ حلال والا نہیں ہے, حلال کے مقابلے والا حرام نہیں ہے, محاورہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زاہد مطاریہ گجرات سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ پاپا میں نے مدنی چینل دیکھ دیکھ کے درج شریف بھی رکھ لیا اور سر پہ امامہ شریف بھی رکھ لی, اور الحمدللہ نماز بھی قائم کر لیا اور سابقہ گناہوں سے توبہ بھی کر لیا. ماشاءاللہ اللہ تعالی استقامت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر فرماتے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ساجد اتاری بادر آباد کراچی سے. بابا مجھے سوال یہ ہے کہ کرو شریعت میں زمانے کے برو چین جی ممانعت آئے, یعنی آج کل چوہے تو زمانوں بہت خراب ہے یا زمانوں تو ایرو جائے, ہی چونو کی ہیں؟ زمانے کو برا مت کہو, زمانہ میں خود ہوں. مگر اس کی کچھ تفصیل بیان کی جائے. حدیث شریف میں یہ تو ہے کہ زمانے کو برا مت کہو, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیث میں, حدیث قدسی ہے, زمانے کو برا مت کہو زمانہ میں خود ہوں. اب اس کی تفسیر کے بغیر یہ روایت جو ہے نا کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے. ڈھونڈتے جب تک کوئی اور روایت, کوئی سوال. آج 25ویں شریف ہے اور وہ بھی ہے نا صلاۃ و تسبیح. جی انشاءاللہ عزوجل 2:30 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے گی انشاءاللہ. ربی بس یہ مل جائے تفسیر اس کی تو پھر دعا پڑھ گئے صلاۃ و سلام ختم کر دیں گے انشاءاللہ. جب تک کوئی چھوٹا سا سوال چلا دیے تو شرحہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسرور احمد تاریخ عرب شریف سے عرض کروں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی غلطی سے بھول کر مسجد شریف سے باہر چلا جائے تو کیا اس کا اعتکاف برقرار رہے گا یا نہیں؟ مسجد سے غلطی سے باہر چلا گیا اعتکاف تو ٹوٹے گا, اعتکاف ٹوٹ جائے گا اس کا. غلطی سے بھی اگر مسجد سے باہر نکل گیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الرحمان ہے, میں مرکز الاولیاء لاہور شاہدرہ سے بول رہا ہوں. بابا جان یہ پوچھنا تھا کہ جو عورتیں عید کی نماز جماعت سے پڑھتی ہیں کیا یہ ان کی جماعت جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید کی نماز عورتوں پر واجب نہیں ہے, اور عورتوں کو کسی قسم کی با جماعت نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے, البتہ وہ شوہر کے پیچھے بیوی پڑھ سکتی ہے, اور نسبی محارم جیسے باپ امام ہے تو اس کی بیٹیاں, بھتیجیاں, بھانجیاں یہ پڑھ سکتے ہیں ان کے پیچھے نماز. نسبی محارم ان سے خونی رشتہ جو ہوتا ہے اور جس میں وہ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے, اس طرح کے محارم ہوتے ہیں نسبی, وہ پڑھ سکتے ہیں. باقی عید کی نمازیں مسجدوں میں جو پڑھی جاتی ہیں, پتہ نہیں کہیں کہیں پڑھی جاتی ہوں گی, اس کی اجازت نہیں ہے, اس طرح بہنیں نہ پڑھیں, ان پر عید ہے ہی نہیں. عید کی نماز صلو واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد محسن, جہلم پنجاب سے تعلق ہے. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے, کیا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضاء کیا دوسرے دن فوری کر سکتے ہیں؟ برائے کرم اس کے بارے میں جواب عطا فرمائیں. لکھا تو نہیں ہم نے کہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اب وہ اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا نا, بقیہ جو دن ہے وہ نفلی اعتکاف کر لیں تو اچھا ہے. تو اب یہ کہ ان دنوں آسانی بھی ہے قضا کرنے کی, ایک دن قضا ہوتا ہے اس میں, روزہ شرط ہوتا ہے کہ ایک دن اس طرح قضا کر لیں کہ غروب آفتاب کے وقت وہ مسجد میں ہو اعتکاف کی نیت سے, اور دوسرے دن غروب آفتاب پر اس کا وہ اعتکاف قضا والا ختم ہو گیا, قضا ادا ہو گئی, روزہ شرط. یہ رمضان دنوں میں آسان ہے, روزہ بھی ہوتا ہے, مسجد میں رونق بھی ہوتی ہے, اور اس کو اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, سب کو بولے کہ میرا اعتکاف ٹوٹ گیا تھا, میں چپکے سے کر لیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا رمضان شریف کے بعد بھی یہاں قضا کرنی ہوگی, قضا اگر رمضان میں نہیں کر پایا تو بعد میں زندگی میں کبھی بھی کر لے, لیکن عید کے دنوں میں نہ کریں جن دنوں میں روزہ حرام ہے, کیونکہ یہ اعتکاف کی قضا میں روزہ شرط ہے. تو رمضان عید جو میٹھی عید آتی ہے عید الفطر, اس میں روزہ حرام, پھر بقرعید کے چار دن 10, 11, 12, 13 ذو الحجت الحرام, یہ بھی ان کا روزہ بھی حرام ہے. ان پانچ دنوں کے علاوہ قضا کر لے کسی دن. یہ جو زمانے کو برا کہنے والا معاملہ جو ہے یہ انشاءاللہ مل تو گئی ہے, لیکن تفصیل زیادہ ہے فرما رہی ہے, تو انشاءاللہ فتاوی امجدیہ میں یہ فرما رہے کہ تفصیل جو ہے نا وہ مختصر ہے اس کی شرحہ, تو وہ تلاش کر کے امید ہے کہ ہم کل موقع ملا تو عرض کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آج انشاءاللہ عز وجل حلقہ نمبر 88 سے 92, 88, 89, 90, 91 اور 92 حلقہ نمبر کے اسلام بھائی امیر اہل سنت کے ساتھ سحری کرنے کی سعادت پائیں گے. بیرون ملک سے آنے والے تمام اسلام بھائی توجہ فرمائیں, بیرون ملک سے آنے والے تمام اسلام بھائی توجہ فرمائیں. ابھی صلاۃ و سلام کے فوراً بعد وہ تمام اسلام بھائی جو بیرون ملک سے تشریف لائے ہیں رمضان حال میں تشریف لے جائیں, انشاءاللہ نگران شورا ان کے ساتھ مدنی مشورہ فرمائیں گے. بیرون ملک سے آنے والے تمام اسلام بھائی رمضان حال پر پہنچ جائیں, انشاءاللہ صلاۃ السلام کے بعد نگران شورا ان کا مشورہ لیں گے. اور اس جو اسلام بھائی ہمیشہ امامہ شریف اپنے سر پر سجائے رکھنے کی نیت کرتے ہیں وہ اسلام بھائی مدنی قافلہ مکتب میں رابطہ فرمائیں, انشاءاللہ عزوجل ان کے سروں پر امیر اہل سنت امامہ شریف کا تاج سجائیں گے. مدنی قافلہ مکتب میں رابطہ فرمائیں اور انشاءاللہ عزوجل تقریباً 2:30 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صلاۃ و تسبیح ادا کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا یہ اپنے جو اوپر ہمارے سائی بھائی تشریف لاتے ہیں طلبا مدرسین وغیرہ, یہ حضرات بھی مطلب صلاۃ و تسبیح ادا کرتے ہیں رمضان حال میں, جی بابا ان کا کیا کریں گے؟ بین الاقوامی والے کہاں ادا کریں گے صلاۃ و تسبیح؟ اب بارشیں بھی ہیں شاید وہ رضا حال میں ہو سکتا ہے کہ پانی وغیرہ کے آثار ہوں گے, کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے یوں کر لیا جائے جی بابا کہ یہ جلدی جلدی پہنچے جی بابا اور ڈھائی کی قید نہ رکھے, جتنا جلدی ہو یہ ہمارے اوپر کے جو اسلامی بھائی ہیں نا وہ جلدی جلدی صلاۃ و تسبیح کی ترکیب کر لیں, صلاۃ و تسبیح بھی ہو جائے اور یہ کام بھی مدنی مشورہ بھی ہو جائے. بیرون ملک سے آنے والے تمام اسلامی بھائی صلاۃ و سلام کے فوراً بعد رمضان حال میں تشریف لے آئیں, انشاءاللہ فوراً ہی صلاۃ و تسبیح کی ترکیب وہاں بنا لی جائے. میرا مشورہ ہے کہ بس یہ چل پڑے, اصل وہ چیکنگ کے مرحلے یہ سب چل پڑے اور ابھی چیکنگ شروع کروا دیں مدینہ تاکہ آپ صلاۃ و تسبیح سے محروم نہ رہ جائیں. لبیک انشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین متوجہ ہوں, ابھی مدنی مذاکرے کے بعد آپ کے لیے آئی ٹی مجلس کا پرومو چلایا جائے گا, یہ صرف مدنی چینل پر چلایا جائے گا. صلو علی الحبیب. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع پج میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام,